1. Het NOS-journaal. De adoptiestop die demissionair minister Dekker in februari invoerde blijft van kracht, schrijft hij aan de Kamer. Aanleiding voor de stop vormde het rapport van de commissie Joustra, die concludeerde dat Nederland tussen begin jaren 60 en eind jaren 90 niet had ingegrepen bij misstanden als kinderhandel en kinderdiefstal. De kerkganger die in maart de verslaggever van de regionale omroep Rijnmond aanviel krijgt een taakstraf van 60 uur. Ook moet hij een schadevergoeding van €500 betalen. De verslaggever werd aangevallen toen hij vragen stelde aan bezoekers van een kerk in Krimpen aan de IJssel. Die negeerden de oproep om diensten digitaal bij te wonen en weigerden mondkapjes te dragen. Dierenartsen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit hebben een waarschuwing gekregen van het Veterinair Beroepscollege voor een aantal varkenstransporten in 2019, zegt dierenwelzijnsorganisatie Animal Rights. De dierenartsen gaven toestemming voor het vervoer van zieke dieren, wat wettelijk niet is toegestaan. Vanaf vannacht mogen vliegtuigen uit Wit-Rusland niet langer vliegen door het luchtruim van de Europese Unie en ook niet meer landen op EU-luchthavens. Besluit is onderdeel van Europese sancties tegen Wit-Rusland vanwege de arrestatie van Roman Protasevich. Hij zat aan boord van een vlucht die onder valse voorwendselen naar Wit-Rusland werd gedirigeerd en sindsdien zit de kritische journalist vast. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Tom van het Hek en Thijs van den Brink. Goedenavond, hartelijk welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. Wat de sport betreft, het EK Hockey is begonnen en we zijn live aanwezig bij de mannenwedstrijd tussen Nederland en Frankrijk. En we gaan uitgebreid terugblikken op het belangrijkste nieuws van deze week. Met twee oud-Kamerleden, Ton Elias, hij was Kamerlid voor de VVD, en Zini Eusdeel, hij was Kamerlid voor GroenLinks, en hoogleraar Sport en Recht Marjan Olvers. En we gaan een groot aantal vragen aan ze stellen. Hè? Corona, hoe kijken ze naar die moeizame formatie, die misschien helemaal niet zo moeizaam is, hoorden we vandaag, geloof ik. En wat is er allemaal te doen rond het gedoe rond het Janssen-vaccin? Na 10 uur veel aandacht voor de Formule 1 in Azerbeidzjan en tennis op Roland Garros. We zijn er tot 11 uur. Eerst gaan we even buurten in Amstelveen, Nederland, Frankrijk. Tweede kwart, klein schuiten maken, laatst gemelde stand 0-0. Ja, het is inmiddels 1-0 geworden, Tom. 5 strafcorners op rij kreeg Nederland halverwege het tweede kwart. En die 5e ging erin. Die liepen niet allemaal in die strafcorners. Er had steeds een Franse stik tussen en ook voeten. Vandaar die hele serie strafcorners achter elkaar. Maar de 5e, die was uiteindelijk raak. Jip Jansen, hij maakte hem de openingsgoal. Dit Europese kampioenschap voor Nederland een prima start. Dus voor Nederland zou je kunnen zeggen. Maar Nederland was in het eerste kwart niet echt scherp. Frankrijk kreeg 2 strafcorners. Waarbij Nederland 2 keer goed wegkwam. De eerste keer werd hij er uitstekend uitgelopen. En de tweede was een push naast het doel van Pirmin Blaak. De keeper van Nederland, Victor Charlet, is verantwoordelijk voor die strafcorners bij de Fransen. En die deed een paar jaar geleden op een EK al meer dan uitstekend. En dus een 1-0 voorsprong voor Nederland. Terwijl Frankrijk het weer Nederland moeilijk maakt met Guillaume. Speler van Montrouge. In de cirkel krijgt hij de bal vlak voor doelman Pirmin Blaak. Grote kans weer voor de Fransen. Die goed spelen, de ploeg van Jeroen Delmee. De toekomstig bondscoach van het Nederlandse mannenteam. Nu nog steeds bondscoach van de Fransen. Dat doet hij al sinds eind 2017. En hij heeft best een aardige ploeg op het WK van 2018. Dit is het al verrassend goed. Een 8e plaats. Daar waren ze enorm blij mee, die Fransen. Want daarvoor was het toch maar al te vaak dat Frankrijk degradeerde naar de B-landen. En nu speelt Frankrijk een hele degelijke wedstrijd tegen Nederland. Komen ze weer in de cirkel. Billy Bakker, hij moet zijn ploeg helpen als het gaat om verdedigen. Heerlijk dat er weer publiek is. Een kleine 3000 toeschouwers in het Wagener Stadion. Iedere dag mogen er zo'n 3000 in op dit gecombineerde Europese kampioenschap. Morgen zijn de vrouwen aan de beurt. En Nederland, het is in ieder geval spannend, komt daar in de problemen als Frankrijk dus een kansje kreeg bij een 1-0 stand. Dat betekent dus dat de ploeg van Max Caldas aan de bak moet. Wel een voorsprong voor Oranje dankzij de strafcorner van Jip Jansen. Halverwege het tweede kwart. We hebben nog 2,5 minuten gaan in het tweede kwart. Dan is het rust. Dankjewel, Krijn. Het is vrijdagavond, tijd voor het Nieuwsforum. Hartelijk welkom aan hoogleraar Sport en Recht Marjan Olvers. Fijn dat je er bent. Dat zeg ik ook tegen historicus en voormalig GroenLinks-Kamerlid Zini Eusdeel. Volgens mij geen lid meer van GroenLinks. Hè? Nee, dat is goed om erbij te zeggen. Anders denken de mensen allemaal die is van GroenLinks, maar dat is niet meer zo. En Ton Elias, oud-Kamerlid voor de VVD en nog steeds lid, denk ik, hè? Nou, kantje boord. Oké, oh, oké. Maar dus nog wel, je hebt betaald. Onderwerp op zich dit, ja. Leden. Met de coronapandemie in Nederland lijkt het goed te gaan. Het aantal vaccinaties stijgt en stijgt. En het aantal besmettingen daalt. Voor de demissionair zorgminister Hugo de Jonge was het ook een mooie dag. Hij kreeg vandaag de eerste prik. Het Pfizer-vaccin kreeg hij. Afgelopen woensdag het advies van de Gezondheidsraad om te stoppen met het Janssen-vaccin voor mensen onder de 44 jaar. Zijn we allemaal al geprikt? Ton Elias, ben je al geprikt? Ja. maar wel door hoe noem je dat? Dat reserve vaccin te halen. Ik werd gebeld, ik had me aangemeld voor de tweede keer dan de AstraZeneca. Bij de huisarts? Ja, anders was ik pas 6 juli aan de beurt geweest. Oké, okay, dat duurde iets te lang. Zini, jij al? Je bent nog heel jong. Dankjewel dat je dat zegt. daar laat ik het graag bij. Nee, ik mocht sinds eergisteren was ik aan de beurt. Ik ben van 81 en mijn eerste prikdatum is op 19 juni. Okay. Met een N van Nico. Ja, en weet je wat je krijgt? Ik heb daarna nog één. Maar het stond niet op de website van de overheid welke dan het was. Is het of Pfizer of Moderna. Ja, maar niet Janssen in ieder geval. Nee. En mevrouw Overs? Ja, ik ben ingeënt al met Pfizer. En dat komt omdat ik ook altijd de griepprik moet halen. Oh, heb ik begrepen. Dus dan zat ik ineens... ik mocht in de rij aansluiten. Het was heel erg druk. Ja. Meneer Van Teck? Maak het rijtje even af. Ik heb één keer Astra gehad. Ik zit op mijn tweede Astra te wachten. Die is gepland, gewoon bij de huisarts. Oké, en ik had één keer Moderna afgelopen zaterdag. Nou, dat is al hartstikke veilig hier. Ja. Tom, je moet je gewoon melden bij je huisarts. Zeggen, doe mij die reserveprik. Nee, maar ik heb mijn hele leven op mijn beurt gewacht. Dus dat doe ik nu ook netjes gewoon. Maar als je eigenschappen thuis. Als je een reserveprik neemt, drink je niet voor. Nee, maar dat klopt helemaal hoor. Dat klopt. Maar nee, dat gaat goed zo. Maar de keuze van vaccin, dat is wel interessant. En het verbod van het Janssen-vaccin, stoppen voor mensen onder 44 jaar. Vinden wij daar wat van? Ik begin maar eens even bij de hoogleraar sport en recht. Is dat logisch, dan weer stoppen, dan weer dit, nu deze gestopt? Ja, kijk, ik laat dat eerste punt laat ik graag over aan alle wetenschappers. En ik hoop ook dat het vanuit de wetenschappelijke hoek komt en niet vanuit de politieke hoek, want dan hebben we een probleem. Maar ik zou hem ook graag om willen draaien. Waarom zouden je toch ook niet met dergelijke vaccins aan de mensen zelf kunnen vragen? We zien, dit zijn de bijwerkingen, die hebben we nu geconstateerd, dit weten wij. Neemt u wel of niet het risico? En dan kunnen mensen, denk ik, best wel een goed besluit nemen in plaats van een verbod bij de overheid. Ik vind het heel, het is een beetje paternalistisch. Ik vind het heel paternalistisch. Ik vergelijk het ook wel eens. Het is natuurlijk helemaal mijn vakgebied niet. Maar ook bij de pil die een heleboel vrouwen slikken, daar schijnt ook allerlei bijwerking bij te zijn. Er gaan ook wel eens mensen dood, geloof ik, aan trombose-achtige klachten. Als je die bijsluiters leest van allerlei medicatie, word ik altijd helemaal naar als je dat al hebt. Dus maar laat dan, draai hem om en vraag gewoon aan de mensen, dit is wat we weten, maak het open en transparant, doe zelf je onderzoek. En als je dat dan toch wil, en dan neem je toch willens en wetens het risico, laat daar de overheid niet over gaan. Ja. Nou ja, ik kijk even rond, want ik zag jou een beetje knikken. Deel jij dit gedachtegoed? Ja, ik heb eigenlijk weinig aan toe te voegen. Ik ben het er helemaal mee eens. En de experts die ik spreek, zoals Amrish Bajou bijvoorbeeld, die zeggen eigenlijk allemaal dat de Gezondheidsraad, die beslist namelijk. Die adviseert, hè? Die adviseert, ja, adviseert. Ja. Dat geeft niet. En de experts die ik spreek, die bevestigen wat Marianne net zei. Die zeggen eigenlijk, omdat het een nieuw vaccin is, gaan ze op een normaal medisch verwaarloosbaar risico, gaan ze er opeens mee stoppen of pauzeren. En dat is niet nodig, zeggen ze. Ja. Nee. Meneer Elias? Nou, als het op vrijwillige basis nog steeds kan, dan is er toch niks aan de hand, lijkt mij. Kijk, het zijn hele kleine risico's. En vanuit die gezondheidsraad is geredeneerd, als we nou toch de luxe hebben om te kunnen kiezen, nou ja, waarom zou je dan die hele kleine risico's toch nemen? Ja, als mensen dat willen. Je zou kunnen zeggen, als we toch te veel hebben, lever het als de zandhazen uit naar Suriname, waar ze om zitten te springen. Dat kan ook nog. Ja, maar tot nu toe kan het niet vrijwillig, hè? Ik geloof dat daar op 9 juni een beslissing over wordt genomen. Oké, nou dat kan dat nog niet. Oké, nou dan vind ik dat paternalistisch. Ja, als iemand een prik wil hebben en ik kan hem sneller krijgen en hij neemt het hele kleine risico voor lief, dan moet hij dat natuurlijk gewoon kunnen doen. Eensluidendheid in het panel, dat is een sterke start. Jullie kunnen weer gaan. Begin. Nou, maak je geen zorgen hoor. Er komen nog een paar onderwerpen. We gaan een beetje door met de pandemie. Door de scholen te sluiten heeft het kabinet kinderen misbruikt als middel om ouders thuis te laten tijdens de lockdown. En de belangen van het kind zijn daarmee ernstig geschaad, zegt kinderrechtenorganisatie Kids Rights en de Erasmus Universiteit van Rotterdam in een rapport deze week. Eustiel, ik begin eens bij jou, want dit komt nu naar voren. Het was natuurlijk al wel enige langere tijd al een punt van discussie. Hoe sta je hierin? Nou, toen die maatregel werd ingevoerd, werd het ook tussen neus en lippen door ook gezegd door, volgens mij was het Hugo de Jonge. Ja, kijk, als we het gewoon even uitzoomen, dan zien we denk ik het feit dat Nederland niet echt goed voorbereid was op een pandemie. Integendeel, heel slecht zelfs. We hadden geen voorraden, ons zorgsysteem zit heel anders in elkaar. Waardoor de regering gedwongen werd bijna om dit soort rare fratsen uit te halen om de besmetting omlaag te halen. En om de ouders thuis te houden. Ja, dat is een van de middelen die je dan hebt. Als je geen infrastructuur hebt vanwege de bezuiniging op de GGD om test- en traceerbeleid te doen, nou, dan moet je wat anders gaan doen. En het heeft heel veel bijkomende schade gehad, zoals vandaag duidelijk werd. Maar aan de andere kant denk ik, als de situatie op dat moment zo was, dat we toch niks anders konden. Maar je moet dat virus in, dan moet het misschien maar. Had ik het ook gedaan. Ja. Ja. Meneer Elias? Terechte kritiek van de kinderombudsman, de kinderrechtenorganisatie, Kids Right. Ja, half. Kijk, Matthijs Bouwman, bekend journalist, die had een fantastische column in het Financieel Dagblad, half december. Mag ik die citeren? Jawel hoor. Minister Hugo de Jonge legt het zo uit: als het basisonderwijs geen fysiek onderwijs geeft, dan helpt dat ouders om zich beter te houden aan het advies: werk zoveel mogelijk thuis. Einde citaat. Het kind als elektronische enkelband voor de reisluchtige ouder. Ooit gaan we het coronabeleid evalueren en ik voorspel dat deze maatregel dan op de laatste plaats komt. Kinderen onderwijs onthouden om te voorkomen dat de ouders gaan werken, het lijkt me ongeveer de definitie van inefficiënt overheidsbeleid. Nou, daar kan ik me wel in vinden. Maar tegelijkertijd denk ik, ja, we waren in de oorlog. We zijn het eigenlijk nog steeds met dat virus. En waarom hebben we over zoiets dan niet gewoon een hele serieuze, inhoudelijke, rustige discussie, waarvan je dan aan het eind kan zeggen, nou ja, dit is net een brug te ver. Maar die bouwman had nog veel meer suggesties. Die zei, sluit tunnels, zodat er files ontstaan. Zei hij dat toen of zei hij dat deze week? Is het dat zei hij toen. Ja, oké. Dat zei hij toen. Stel direct een verbod op kantoorstoelen in. Houd stiptijdacties in het OV. Trek het internet eruit. Doe iets slims met bijenvolken. Ja. Ik bedoel, dat is een humoristische column. Maar er zit wel een kern van waarheid in. Als je werkelijk wilt dat mensen op dat moment niet meer naar kantoor gaan, ja, dan mag je best ver gaan als je in orde bent. Maar voer daar dan een zakelijke en zindelijke discussie over. En dat hebben we eigenlijk gemist. Jan Overs, is hier juridisch nog iets, een haak of een oog aan, dat je in een maatregel om twee te stoppen aan één oplegt, om het maar even zo te zeggen? Nou ja, waar ik aan moest denken toen ik het voor het eerst hoorde, dacht ik, ja, dit is toch ook wel de misleidende overheid. En dat willen we toch niet. Waarom hebben ze dat gewoon niet ook eerlijk aan ons verteld? Ja, de jongen heeft het toen wel gezegd dat het ook een rol speelde. Het speelde wel een rol, maar het werd een beetje ondergesneeuwd bij al het geweld wat er is. Kijk, als je... Ze zeiden niet, we gaan nu de kinderen van school houden, want dan houden we de ouders minder thuis. Nee, zo werd het niet gebracht. Zo is het niet gebracht. En dan is het natuurlijk wel een enorm besmoeizuchtige overheid die dat doet. Wel ten koste ook nog een keer van de kinderen. Kijk, als je dit doet in het consumentenrecht en je bent willens en wetens consumenten aan het lopen verleiden, dan krijg je boetes en de hele rattenplannen van alle overheidsinstanties achter je aan. Maar als de overheid dit tussen neus en lip een beetje doet. Terwijl dit wel zeer ingrijpend is voor kinderen, want je haalt ze helemaal uit hun sociale systeem met een heel ander doel dan dat je dat oorspronkelijk van plan was. Ja, dat vind ik hem best lastig om uit te leggen. Maar moet je ook nog even in oogschouw nemen dat de regering in eerste instantie de scholen open wilde houden en dat het ook onder druk was van heel veel maatschappelijke instanties en dat een aantal artsen zich in het weekend gingen uitspreken. Ja, dat was bij de eerste golf. Ja, dat was bij de eerste golf, dat de scholen ook dicht mee moesten. Dus er was ook wel een grote maatschappelijke druk van de andere kant. Ja, maar wat ik heel erg heb gemist in eigenlijk bij alles wat ze deden, is gewoon comply or explain. Leg gewoon goed uit en een keertje vertellen dat je het ook niet weet, maar dat je je zorg hebt om en dat je geluisterd hebt naar. Er zijn al eindeloze debatten gevoerd in de Kamer. Er zijn wel eindeloze debatten, maar uiteindelijk als consument wil je gewoon eerlijk worden voorgelicht en ergens ook nog een keer je eigen besluiten kunnen nemen. Ja, meneer Elias? Ja. Nou, ik vind het argument van Van Olffers van het consumentenrecht en zo, dat vind ik echt misplaatst. En geen recht doen aan de situatie. Ze heeft op zich gelijk. Maar dit is natuurlijk dat virus bestrijden is natuurlijk een volstrekt extreme en uitzonderlijke situatie. Ja. En daarom vind ik dat je vrij ver mag gaan. Maar voer daar dan een open en eerlijke discussie over. Maar daar zit in plaats van dat het eigenlijk een slip of the tongue van Hugo de Jonge was. Niet zijn eerste. En vermoedelijk ook niet zijn laatste. En daardoor werd ineens duidelijk dat er een stiekem bijbedoeling bij zat. Dat vind ik niet goed, nee. Dat vind ik niet in de haar. Het zit mij dus ook niet om het consumentenrecht daarmee te vergelijken, maar puur het feit, wat doen we en hoe reageert een samenleving op misleiding als private organisaties dat doen. En ik vind dat een overheid veel meer borgen moet bieden om goed uit te leggen waarom ze bepaald beleid hebben. Want jij noemt het misleiding? Ik vind dit echt misleiding, okay. Ja. Okay, dat is een scherp oordeel. Krijgen we ook nog de discussie over het vaccineren van kinderen tussen de 12 en 18 jaar. Zie juist deel. Sommige landen worstelen daarmee. Sommigen zeggen, gaan we doen? Wat moeten we daarmee? Ik heb altijd geleerd dat je eigen begrenzingen moet kennen. Nou, als het gaat om de medische volksgezondheid nut van het vaccineren van kinderen, weet ik er helemaal niks van. Maar ik zou wel zeggen, van als de experts zeggen dat het nut heeft, zou ik wel zeggen, laten we het doen, maar wel vrijwillig. Niemand dwingen. Dus de mogelijkheid bieden. Ja. En, ja. Dat is denk ik ook wat we gaan doen, denk ik. Hè? Ik kan me niet voorstellen. De Gezondheidsraad moet nog adviseren, denk ik. Ja. Ja, zit er nog aan nou, te komen? De EMA, dat is die Europese Gezondheidsmedicijnautoriteit, die trouwens heel wat sneller en effectiever met oordelen komt dan de Nederlandse Gezondheidsraad. En Schuiper maakte zich daar gisteravond in het programma van Bo ook heel, heel driftig over. En ik denk terecht. Maar die hebben dus bekendgemaakt, en ik ben net zoals de oud-collega van GroenLinks ook geen expert, maar ik ga dan af op wat die experts uit Europa dan zeggen, dat het middel veilig en effectief is voor de leeftijdscategorie van 12 tot 15. Sterker nog, zeer effectief in deze leeftijdsgroep. Ja, dan zou ik zeggen, als het helpt. Ik blijf herhalen, we zijn in oorlog met dat virus. En die oorlog is nog steeds niet gewonnen. Een vierde golf kan op de loer liggen. Dan zou ik daar vooral niet te lichtzinnig over doen. Nee, maar wil je het dan verplichten? Want dat is natuurlijk de grote vraag. Dat we dat advies willen overnemen, dat is wel vrij waarschijnlijk. Dat we gaan adviseren aan mensen, het is verstandig om te doen. Maar hoe ver wil je daarin gaan? Nou, ik denk niet dat je kinderen en dus via de ouders moet verplichten. Ik zou dat dan ook op vrijwillige basis doen, maar ik zou er wel verdraaid sterk op wijzen dat het ook van belang is, als dat zo werkt, als dat ook zo is. Behalve als we groepsimmuniteit kunnen bereiken zonder de kinderen te... Daar zijn we nog niet. Zolang er allemaal van die wappies rondlopen die zich niet laten vaccineren, zijn we daar nog lang niet. Nee, maar als je 70-80% van de 18-plussers hebt ingeënt, ben je een heel end, denk ik, Marjan. Ik denk dat je dan een heel end bent. En het moeilijke in deze discussie is toch weer dat het kinderen zijn. En ja, daar moeten dan dus blijkbaar de ouders over beslissen. Terwijl ook in het kinderrechtenverdrag staat dat het kind ook steeds mondiger wordt. Dus die hoor je eigenlijk daarin ook te betrekken. Opleggen lijkt me absoluut onverstandig. Het is nog steeds iets wat in je lichaam zit. Maar verstandige ouders zullen het met hun kinderen erover hebben, vermoed ik. Ja, dan zou je daar het met elkaar over moeten hebben. We weten natuurlijk ook wel dat het met name ook de jeugd is die zich heel veel niet aan de regels heeft gehouden. Hè? Dus dat is de andere kant. Ja. Maar dat zijn natuurlijk weer niet de kinderen van 12 tot 16. Want die zijn vaak heel erg betrokken bij hun opa's en oma's. Ja. En die maken zich grote zorgen over de ouderen. Daarna gaat het pas mis als ze 16 geweest zijn. Ja. Vooral dan, ja. Vooral dan. Dat is een moment om er heel even tussenuit te gaan. We gaan het zo nog hebben natuurlijk over boeking en de miljoenen van Siewert gaan we het even over hebben. Ja. We gaan eerst even naar Rusland halen, een klein schuitenmaker. Nederland-Frankrijk, het hockey. Ja, goed nieuws. 14 seconden voor rust werd het 2-0 voor Nederland. Een prachtige aanval met Kemperman die de bal speelde naar de rechterkant van het veld over een grote afstand. En Bakker die stond daar, die kon die bal oppikken en hem hard de cirkel inspelen. Thierry Brinkman stond precies op de goede plek. Hij werkte de bal achter Arthur Tjefri. En dat betekent dus de 2-0 voor Oranje. En daarna was het meteen rust en opluchting, zag je wel, bij de spelers van het Nederlands team. Want Frankrijk zette Nederland toch een paar keer behoorlijk onder druk in de eerste helft met die 1-0 stand. En dan kan je ook zomaar tegen een goal aanlopen. Maar dat gebeurde niet. En nu staat het 2-0. Het derde kwart is inmiddels begonnen. De rust zit erop. Publiek zit weer keurig op de plek. Iedereen is getest trouwens. Bijna 3000 toeschouwers. Die eindelijk weer eens in een stadionomgeving van een hockeywedstrijd geniet. En dan ook nog eens op een EK. De openingswedstrijd voor Nederland dat ook nog tegen Duitsland gaat spelen. Ja, die Duitsers deden het geweldig tegen Wales. 8-1 werd het voor Duitsland. Nederland speelde zondag nog tegen België, de nummer 1 van de wereld. En dat was een fantastische wedstrijd. 4-0 voor Nederland. En eens kijken of dat op het EK ook gaat gebeuren. Oranje valt aan het begin van het derde kwart met een 2-0 voorsprong. Doelpunten van Janssen en Brinkman. Wat deed het publiek in de pauze dan? Gingen ze allemaal koffie drinken samen? Nou, niet allemaal, want mensen zijn wel redelijk geplaceerd, zeg maar, per gezin. Daar zitten ze ook op bij elkaar. Maar er was wel wat entertainment in de rust, waardoor mensen ze mochten van hun plek juichen en springen. Ja, er mocht wel gejuicht en gesprongen worden. Iedereen is getest, dus wat dat betreft. Maar niet iedereen is aan de wandel gegaan. Open lucht ook. Ja, is ook dat gewoon goed. Hè. Booking.com gaat de omstreden 65 miljoen coronasteun die de overheid aan hen gaf terugbetalen. De ontvangen miljoenen waren omstreden omdat het bedrijf de top een bonus gaf van 28 miljoen euro. Nou, zie niet, dat is toch mooi. Een bedrijf dat tot inkeer komt. Dat zou mooi zijn als dat zo zou zijn, maar dat is niet zo. Omdat het bedrijf helemaal niet tot inkeer hoeft te komen van de wet. Ze mogen dit gewoon doen, hè? Ze mogen dat bedrag houden. En dan denk ik van, we hebben al die hijsa gehad deze week. Maar ik denk dat het echte probleem het volgende is, dat Mark Rutte ervoor heeft gezorgd dat Booking.com vanaf 2010 1,8 miljard euro cadeau heeft gekregen van Nederland, van de belastingbetaler, via belastingontwijking mogelijkheden. In 2019 maakte Booking.com bijna 5 miljard euro winst. In coronajaar 2020 60 miljoen euro winst. En dan, dat bedrijf, ik zou het ook doen als ik CEO was van Booking.com. Nou, zou jij niet doen? Nee, wat vandaag gebeurde bedoel ik. Als het 60 miljoen euro kost, eigenlijk geld dat je teruggeeft om je reputatieschade een beetje te redden, zou ik het ook doen. Maar dat is peanuts met die 1,8 miljard die ze cadeau hebben gekregen. Van ons, waarom hebben we het daar niet over? Nou, dat is een heel ander soort discussie. Hè. We hebben het nu even over het feit dat een aantal bedrijven steun hebben ontvangen. Dat juridisch legaal zeg maar mag. Ja. Maar dat daar ook een soort andere kant aan zit. Namelijk Dat is toch precies hetzelfde. Als Nederland er juridisch voor heeft gezorgd, dat is beleid geweest vanaf 2010, dat Booking.com belasting kan ontwijken via Nederland. 1,8 miljard euro, dat is veel meer. Dat is toch precies hetzelfde. Waarom doen we daar niks tegen? Ja, meneer Elias. Ik weet niet of dat zo is. Daar weet ik veel te weinig van. Het enige wat ik weet is dat Booking.com... U was toen Kamerlid. U heeft er vast voorgestemd toen. 2010. Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. We kunnen even googlen. Ik neem aan. Maar goed, dan gaan we zitten gissen. En er wordt al zoveel geouweneeld altijd op die radio en televisie. Maar is het een goed idee van Booking? Of is het gewoon onderdrukt? Ik zou die kwestie van die 1,8 miljard, zeg ik toe, zal ik uitzoeken. Dat weet ik dus nu gewoon niet. Ik vermoed dat het een zogeheten ruling is met de Belastingdienst. Ja, dat is een legale overeenkomst. Ja. Maar Booking.com, ik moet daar een beetje om lachen. Die hebben natuurlijk, die zeggen nu, we hebben alle maatschappelijke ontwikkelingen goed gevolgd en dit en met dat. En die slaan zich op de borst. Het is natuurlijk gewoon doodsimpel, omdat de consument met de voeten dreigt te gaan stemmen, namelijk niet meer boeken, zijn ze als de sodemieter tot één keer gekomen. Er is niks ethisch aan. Er is niet veel ethisch aan, denk ik. Nee. Oké. Okay. Nou, iemand anders die ook veel geld aan de crisis overhield, die naam hoeven we bijna niet meer te noemen, die hoor je dagelijks, Siewert van Liende, mondjeskap deal, waar hij 9 miljoen aan overhield. Mondjeskap, dat is ook leuk. Ja, mondkapjesdeal. Ja, ik noem het een mondjeskap deal, waar hij 9 miljoen aan overhield, was onderwerp van gesprek in de Tweede Kamer en aan de talkshowtafel. Voorzitter, er zijn gedurende de hele coronacrisis maar met drie leveranciers overeenkomsten gesloten over beschermingsmiddelen met een waarde van meer dan 100 miljoen euro. En één daarvan was met die CDA-leugenaar Siewert van Liende, die ook nog eens ondeugdelijke rommel leverde. Maar wel 9 miljoen winst voor deze corrupte CDA. Nou, ik vind het ongelooflijk. En ik begrijp ook niet waarom die dat geld niet gewoon terugstort. Ja, ik begrijp het gewoon niet, snap je? Als wij zo in de zorg zouden gaan, buitengewoon afkeurenswaardig. En dan moet je nu, als dit nou zo naar buiten komt, moet je drie keer nadenken en denken van hoe zorg ik dat geld toch op een bepaalde manier terugkomt. Mm-hmm. Geen dus goed jij zegt woord ook wat Diederik zegt, terugstorten die handel. Ja, geen goed woord voor over. We gaan eens even aan de juridische kant kijken met mevrouw Offers. Want het mag, juridisch gezien, mag het? Is het in uw geval ook als het juridisch mag, dan is het goed? Nou ja, datzelfde discussie natuurlijk bij Booking.com. Ja. Iedereen voelt natuurlijk dat het mag volgens de regels. Maar dat betekent nog niet dat het fatsoenlijk is. En ook nog niet dat het een beroep doet op je eigen morele besef. En bij Siewert is het geval dat hij loud en clear heeft gezegd dat hij dit wilde doen. Zonder zeg maar daar zelf iets aan te verdienen. Om niet. Nou, daar heb ik een ander beeld bij dan miljoenen daarmee verdienen. Maar het gaat nog veel verder dan dat. geld. Het is ook niet een gewone business deal. Het is een business deal die gesloten is in tijden van nood. En voor die 9 miljoen kom je een heel eind, denk ik, met een nieuwe IC oprichten. Dus daar zit gewoon... IC bouwen? Ik weet het niet, maar in ieder geval denk ik... Zonder personeel misschien. We kunnen toch best... Ik denk dat je daar best... Maar eventjes om gewoon... Het gaat hier om maatschappelijke zorgkosten die naar een privébelang zijn gesluit. Dat is niet vrij. En dat is niet vrij, maar hij hangt nu al aan een... Ik bedoel, daar hebben we het al denk ik al genoeg over gehad. Aan de andere kant zit wel de overheid die dit soort deals blijkbaar sluit. En dat vind ik nog veel enger. Weliswaar zeggen we wel, het is oorlog en we hebben een heleboel ingewikkelde dingen te doen met het COVID-virus. Maar dat ontslaat je nog niet om rationeel en goed na te denken. Zini. Ja, met het risico om ook een soort van kopje van Jut te worden hier, wil ik zeggen, maar ik ga niet zeggen dat ik een soort van trots ben op Siewert van Linden. En laat me uitleggen waarom. Had jij dat vliegtuigje de lucht ingestuurd? Het was een vliegtuigje met een 9 miljoen keer bedankt, Siewert. Had ik het maar gedaan. Nee, kijk, weet je wat het is? Mark Lievis Adriaans, een journalist van NRC, had deze week een hele goede reconstructie. Begin februari vorig jaar klopte de zorg aan de deur bij VWS van luister eens, er komt een enorm mondkapjestekort aan, dit wordt een pandemie. VWS heeft 1,5 maand gewacht voordat ze überhaupt in actie kwamen voor mondkapjes. Dat was de situatie. Gisteren in het Kamerdebat was Tamara van Ark heel helder. Ze zei, met Van Linden heeft alles netjes volgens de regels aan het boekje gedaan en wij wisten ook van het, op een gegeven moment van het winstoogmerk. Oké, de discussie is volgens mij, Siewert van Linden heeft niet aan de grote klok gehangen dat hij ook iets aan overhield, 9 miljoentjes maar. En dan denk ik van, ook al heeft hij erover gelogen. We leven in een land met een premier die letterlijk heeft gezegd, ik heb gelogen naar eer en geweten. Hij heeft letterlijk gezegd, ik heb geen actieve herinnering. Als dat het morele kompas is van het land, ben ik alleen maar trots op Siewert van Linden, dat hij vanuit dat morele kompas zijn taak heeft uitgevoerd om mondkapjes te regelen. Volgens het boekje. Hij was een Mark Rutte van la lettre. Ja, een amateuristische zelfs. Want we moeten niet vergeten, er is 5 miljard euro kwijt. Er zijn geen bonnetjes. Dat is echt een schandaal. Maar we hebben het over die 9 miljoentjes die Siewert van Linden hardwerkend en met heel veel naar eer en geweten heeft binnengeharkt. Ja. We hebben nog 30 seconden. Ja, we keren even om, meneer Elias, toch? Heel even 20 seconden over dit onderwerp. Nou, misschien kunnen we na de kamer nog even over doorpraten. Het is profiteursgedrag. Ja. Het is schandelijk. Alles wat er negatief over wordt gezegd. Oké, houd dat vast. We gaan heel even naar Krijn. Maar? Even naar Krijn. Hou vast. Straks. Ja. Krijn, wat is er aan de hand? Ja, het is 3-0 geworden voor Nederland. Prachtige goal. Een hele mooie goal van Jeroen Hersberger. Want hij maakte de 3-0 bovenaf de achterlijn gehaald. In het doel gemaakt. 3-0 voor Nederland. Tot zo naar het nieuws van 9 uur. Live sport op NPO Radio 1. En pas boem pas, dan is het ineens 1-0 voor Nederland. Oranje op weg naar het EK voetbal. Oh, daar was de kans. Zondag de laatste oefenwedstrijd voor het EK. Nederland-Georgië. Lage voorzet en binnengeschoten door Giorgino Wijnaldum. Zondagavond om 6 uur in NOS Langs de Lijn. Nederland-Georgië. Stip, ja, penalty gegeven. Live sport op NPO Radio 1. Het mooiste geluid is oranje. Het nieuws van alle kanten. Hey, je gaat nooit wie ik net voorbij hoor komen in het sterreclameblok op NPO Radio 2. MCO vakopleidingen. Wat? Onze concurrent bij de grootste radiozender van Nederland. Hoe krijgen ze dat voor elkaar? Blijkbaar kunnen ook wij wat van ze leren. Een reclamecampagne op landelijke radio kan met Ster al vanaf €10.000. Is jouw bedrijf klaar voor het grote publiek? Ga naar ster.nl en bereik meer. Bij BMW zijn we met het samenstellen van de nieuwe Business Editions bepaald niet bescheiden geweest. We hebben ze royaal uitgerust met de meest geavanceerde, intelligente en sportieve opties. Nu verkrijgbaar op bijna alle BMW-modellen en met extra veel voordeel. De BMW Business Editions. Onbescheiden veel BMW. BMW maakt rijden geweldig. Wat een goed moment om te demareren. Ook tijdens de Tour de France bereik je het grote publiek via Ster. Is jouw bedrijf er klaar voor? Ga naar ster.nl en bereik meer. Ontdek de BMW X1 Business Edition op bmw.nl. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Liliane Fonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianefonds.nl. En kijk wat u kunt doen.

Goedenavond, welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. Winnen de hockeyers hun eerste duel op het EK van de Frans? Het lijkt erop, ze staan 3-0 voor. We volgen dit uur het restant van de wedstrijd. En we zitten in het midden in ons nieuwsforum. We gaan nog een staartje corona meepikken natuurlijk en ook praten over de formatie. Krijgen we een kabinet Rutte 4 en zo ja, met welke partijen dan? Dat bespreken we met de oud-Kamerleden Ton Elias, Sini Eusdeel en ook leraar sport en recht Marjan Olvers. Nou, we waren een beetje blijven hangen bij Sievertgate. Want Zini had net betoogd van hij is een held. Want hij heeft zijn verantwoordelijkheid genomen toen de mondkapjes nodig waren. En hij heeft ze hier naartoe gebracht. En Ton Elias zei toen, hij is een profiteur. Daar waren we gebleven toen het nieuws begon. Marjan, eerst maar even. Marjan, wie heeft er gelijk van deze twee heren? Hij heeft een beperkt moreel kompas, Sienert, en had het niet moeten doen. Nee, maar dat zit hem dan vooral in het feit dat hij gezegd heeft dat hij het om niet deed en dat hij in de praktijk geld bleek te verdienen. Ja, absoluut. Ja. Daar zit het op. En dat vind jij niet zo erg, Sini? Ik vind het wel erg, alleen mijn punt is nou juist, als we in een land leven, zonder persoonlijk te worden, waarin een minister-president liegt alsof ze de leven erbij van afvangt, die geen actieve herinneringen heeft, die letterlijk, als hij gepakt wordt, ook nog eens zegt, ik heb gelogen naar eer en geweten. Als dat het morele kompas van dit land is, waarom zijn we dan boos op Sievert? Dat is eigenlijk mijn punt. Ja, Ton Elias, kan je daar wat over zeggen? Ik weet niet of je zin hebt om Mark Rutte te verdedigen of te relativeren. Nou ja, die discussie is een beetje zinloos. Ik vond het een domme uitspraak van Rutte dat hij niet in die formatie had gesproken. Maar om daar nou zulke conclusies aan te doen. Dom. Het was zo. Hij wist het gewoon niet meer, zegt hij dan. Nou, dat was volgens mij niet handig. Maar daar is volgens mij al heel erg veel over gezegd. Ja, je zegt, dan even hierover. Nee, dat heeft er niks mee te maken. Dit heeft te maken met inderdaad je morele kompas. Het is profiteursgedrag. En wat ik er ook erg aan vind, omdat ik dat van nabij heb gezien, is dat het ook allerlei andere ondernemers in een kwaad daglicht stelt. Nogmaals, ook Ernst Kuiper wees daar gisteren ook bij Bo. Die was echt heel nijdig. Ja. Die zei, ik ben ontzettend geholpen door ondernemers die mij wel om niet hebben bijgestaan. Ik ben er zelf van daarbij weet ik van iemand die kapjes is gaan maken. En die is wekenlang bezig geweest bij VWS in maart. Voordat hij eindelijk de goede persoon te pakken had en zijn goedkeuring kreeg. En die man die maakt ook filtersystemen voor het Louvre in Parijs. En die is op verzoek van zijn zoon, die medicus is die filters gemaakt. En is uiteindelijk samen met Edith Schippers in een consortium terechtgekomen. En dat heeft allemaal veel en veel langer geduurd. Ja. En wat zei die man? Die zei, ik doe dat met een open calculatie. Dus iedereen kan zien wat de kosten zijn. En ik hoef voor het eerste jaar helemaal niks aan te verdienen. Want ik vertik het om te verdienen over deze crisis. De goede leider onder de kwade, zeg je. En dan komt er een of andere handige fluim. Ja. Die ook nog een keer overal bij die media wordt uitgenodigd. Zonder dat ze Nee, maar ook maar doorprikken. Hij kon niet dat die jongen niks te melden heeft. Nee, maar dat is toch raar? We hebben die jongen, ik weet niet hoe vaak, gezien. Wat heeft hij gepresteerd? Die staat er een eind weg te kletsen zonder dat iemand controleert wat hij eigenlijk voorstelt. Maar, daar wil ik ook nog even heen dan, naar die andere kant. Want er zijn wat bonnetjes zoek. Hè. Dat is ook wel. Er zijn wel heel veel bonnetjes zoek. Nou is het in een tijd van crisis natuurlijk ingewikkeld. En snapt iedereen denk ik wel dat er dingen gebeuren die wat moeilijker terug te vinden zijn. Maar toch even naar die andere kant. Hoe dit gegaan is, hoe het voorgefinancierd is. Belachelijk. Natuurlijk kan je zeggen waar gehakt wordt voor alles vallen spaanders en er zal hier en daar wel eens wat misgaan. Dat snap ik allemaal heel goed. Maar niet over zulke bedragen. Daar hoor je op het politieke niveau, moet je dat doorspelen naar boven. 100 miljoen zeg, hallo. Ja. Dat gaat niet zomaar ergens over. En dan ook nog voorfinancieren. Ja. Ja. Dus dat is belachelijk. 5 miljard is er in totaal. Sievert had wel bonnetjes, dat is het hele punt. Tamara van Ark was heel helder gisteren. Sievert had wel de bonnetjes, die was naar VWS toe. Ja. Naar VWS toe, transparant, ook over het winstoogmerk. Maar die 5 miljard... Daar weet niemand iets van. Nee, dat heeft de rekenkamer vastgesteld. Ja, maar dat stellen ze dan vast. Maar in het normale bedrijfsleven krijg je dan gewoon een enorm onderzoek aan je broek. Ja, de Kamer moet hier nog over debatteren. Ja, dus er komt vast nog een vervolg over. Ik hoop echt. Hier hoort gewoon echt zwaar onderzoek naar te worden gedaan. Want willen toch niet dat overheidsgeld op deze manier wordt uitgegeven. In welke crisis dan ook. Ik heb nog één andere vraag. Want ik snap heel goed dat iedereen kritisch is op Siewert. Maar ik vind ook wel dat veel mensen er heel hard in gaan en er heel lang op blijven staan stampen. Ja, eens. Hebben we daar een verklaring voor? Ja, Tom? Jij snapt dat? Ja, natuurlijk. Als je al grote praatjes hebt, je trekt een morele grote broek aan. Je gaat in het verkiezingsprogramma van het CDA zitten. En je loopt overal in de ronde te tetteren. En je blijkt gewoon de boel te flessen. Ja, gewoon nee, flessen, dus, er is geen ander woord voor. Ik snap het dat we daar kritisch over zijn, maar we hebben het er nu al 3 weken over, geloof ik. Nou, we hebben het er pas echt over vanaf het moment dat Follow the Money, geloof ik, erachter kwam. Dat de boel echt geflest is. En als jij zegt... Van Ark zei dat dus niet zo was. Ja, maar moet je voorstellen dat... Moet je eens voorstellen dat ik naar buiten ga en zeg... ik ga een goed maatschappelijk doel dienen. Ja, ik ga proberen mondkapjes te verkopen. Ik ga er niks aan verdienen, hoor. Nee, want dat nee is de, maar dan dat zeggen is we wat een eikel is die Elias... Ja, en dan zeggen we de volgende dag nog een keer wat een eikel... en dan gaan we door. En de volgende dag zeg jij, Ton, ik had er geen actieve herinnering aan. Dan is iedereen blij kennelijk in dit land. Ah, gaat toch op. Ja, nee, dat is wel... Ja. Maar Zinnie, hoe verklaar jij het? Waarom vinden we dit zo lekker met z'n allen? Ik denk dat Ton dus in essentie gelijk heeft. Het gaat niet per se om de inhoud. Het gaat om dat een jong iemand met een grote mond... We houden niet van grote monden in Nederland, sowieso niet. Dus ik denk dat dat wel een rol speelt. Nee, een beetje maar het is denk ik dat je... Omdat op het moment dat je anderen de maat neemt... en heel nadrukkelijk een publiek profiel hebt... Ja, hard oproept op Twitter, ik doe daar niets mee... dan letten mensen meer op je dan op andere mensen. En je vindt het niet buiten proporties. Hij heeft gewoon... Ja, ik vind op een gegeven moment altijd als iemand al neergehaald is... Met een linker directe, vind ik ook dat je hem daarna weer lekker moet wapperen... en omhoog moet helpen. Acht tellen rust. En kom, want we hebben deze discussie al gehad. Maar de vraag is, moeten deze discussie nu ook op Siewert richten? Wat mij betreft moet die verschoven worden nu naar de handelwijze... van de overheid in dergelijke kwesties. Nou, dat is overigens ook het volgende waar Follow the Money zich wel op gericht heeft. Hè? Ook over de hele financiering van de zaak. En nu ook dat er een heleboel adviezen zouden zijn geweest... dat het er niet moest komen en dat het toch uit enkele hoeken nou goed is. Wordt vervolgd, denk ik eigenlijk. Gewoon. We gaan naar de politiek, toch? Nee, ja, één zin dan. Nog echt één. Nou, Tamara van Ark zei iets heel interessants. Ze versprak zich volgens mij toen ze zei... ja, wat hier misschien ook heeft meegespeeld... is dat hij zo ontzettend in de publiciteit opereerde... en dat we maar dachten, nou ja, laten we die maar een beetje over de bol aaien. Daar kwam het op neer. Nou, dat zou ik dus buitengewoon schandelijk vinden. Als dat de afweging is geweest op het ministerie. Ja. Eens, denk ik. Dat iedereen ik zit volgende week weer hier, dus het wordt vervolgd. Thijs, ik weet niet of jij er bent. Je weet het maar nooit. We gaan verder met de formatie. Die lijkt deze week vastgelopen te zijn. De partijen waarvan gedacht werd dat ze een coalitie konden vormen... die halen inmiddels steeds harder naar elkaar uit. VVD en CDA aan de ene kant, Partij van Arbeid en GroenLinks aan de andere kant. D66 zit er een beetje tussenin. Ik heb natuurlijk nog steeds de ambitie dat we een beetje tempo kunnen maken. Klaver, heeft u het idee dat de formatie vastzit? Ik denk het wel. Ik vind dat de situatie complex is. Niet vast, maar wel complex. En dan is het verschil met ieder van die twee partijen... laat staan met die twee partijen samen, is zeer groot. Het gaat natuurlijk ook over Wopke Hoekstra. Hou op met al die schijnbewegingen. En hou op met alleen maar nee zeggen. Daar zitten de mensen echt niet op te wachten. Bijvoorbeeld weglopen, zeggen dat je partijen te links vindt, bijvoorbeeld. Ja, dat past niet bij de tijd waar we nu in zitten. Welke partij heeft u dan? Nou ja, het CDA is daar het meest helder in. Ik merk dat het een beetje op... Wopke reageerde, maar er zit geen licht tussen mij en Hoekstra. Hoekstra, hij zegt wel steeds vooruit met de geit, maar ik laat het aan jullie verbeelding over of die geit ook onderweg is. Ik ga naar het debat. Dag! Ja, en daar ging mevrouw Ploemen. Ja. Informateur Hamer zegt vandaag zelf dat ze goede voortgang maakt, maar nog wel iets meer tijd nodig heeft. Zini, waar kijken we naar? Ja, dat zal ik proberen uit te leggen. De situatie op dit moment is als volgt. Gewoon, laten we eerlijk zijn, het motorblok is VVD, CDA, D66. Ploemen heeft ervoor gezorgd dat GroenLinks eigenlijk niet meer zonder de PvdA kan regeren. Terwijl GroenLinks dat eigenlijk wel wil. Door zelf te zeggen, wij doen het niet zonder GroenLinks. Dan dwing je GroenLinks eigenlijk om hetzelfde te zeggen, terwijl ze dat eigenlijk niet wilde. Hoekstra die speelt hoog spel, die zegt niet twee linkse partijen. Dus als we alles bij elkaar nemen van de situatie nu... denk ik in alle eerlijkheid dat we maar twee opties hebben. 1. ChristenUnie springt toch in. Maar dat wil D66 niet? Nou, bij Kaag kunnen dingen heel erg snel veranderen. Ook met gescheiden wegen en dat soort dingen. Dus nieuwe leiderschap. Maak daar maar geen zorgen om. Ja. Of, dat zijn de enige twee opties die ik nog zie, of nieuwe verkiezingen. Maar daar is misschien nog een beetje vroeg voor. Ja. Ton Elias, je had volgens mij nog een andere optie, hè? Ja, maar die heb ik al in de nacht van de verkiezingen als mogelijkheid. Herhalen we nog één keer dan voor ons, Tom. Het volk is niet zo snel. Ja, maar dat is volstrekt voor de hand liggend. Datzelfde motorblok, daar ben ik eens met Zini. En dan aan de linkerkant aangevuld met Volt en aan de rechterkant aangevuld met Ja 21. En dan heb je meteen de Eerste Kamer mee. En dat is aanmerkelijk evenwichtiger in termen van links-rechts. Kijk, mijn grote probleem, niet alleen vanuit mijn politiek standpunt, maar ook als je gewoon kijkt naar de verkiezingen en de democratische uitslag en wat de kiezer heeft gezegd. Mijn grote probleem is dat er twee losers aan de linkerkant bij zouden worden gezet, in zoals Partij van de Arbeid en GroenLinks dat dan zien. En dat het natuurlijk voor de VVD, maar ook voor het CDA helemaal niet aantrekkelijk is. Maar dat het ook heel raar is, omdat die partijen verloren hebben. Nou, het niet verloren, hebben nou, het is gelijk gebleven. En dan wordt er gezegd, ja, maar mevrouw Kaag die kan niet met Ja 21. Ja, dat zal wel. Mevrouw Kaag kan ook slecht met de ChristenUnie vanwege die levenseinde toestanden. Het is onrealistisch om te denken dat D66 en Volt met een afsplitsing van Forum gaan regeren. Dat is politieke zelfmoord. Dat gaan ze nooit doen, vermoed ik. Nou, ik heb die Eerdmans gezien en ik heb met nadruk gekeken in dat debat over het islamisme. En daar stond hij tegenover Azarkan, die hem vreselijk probeerde uit zijn tent te lokken. En daar stond in mijn ogen een rustige, goed argumenterende meneer, die zeker geen racist of fascist of wat. Kijk, het is een enorme opportunisme, er lopen er meer van rond in Den Haag. Bij de VVD hebben ze er nog spijt van dat ze Wilders niet ooit staatssecretaris hebben gemaakt namens de VVD toen hij nog bij de club had. Had het maar gedaan. Ja. Ik vind dat er serieuzer over moet worden nagedacht, omdat het echt een stuk evenwichtiger is. En dat het dan twee al die andere dat het varianten. Twee nieuwe partijen zijn, geeft niet om. Allebei totaal onervaren. Nee, kijk, er zijn ook ministers, ik zal de namen nou niet noemen, maar waarvan je kan afvragen of die dat nou zo goed kunnen. We hebben een heel goed ambtenarenapparaat en die houden die mensen ook keurig overeind. Dus dat komt wel goed. Maar Jan Olfers, dit zijn twee oude politieke dieren, zeg maar, die hierover zitten te praten. Hoe kijk jij naar deze hele situatie? Hoe volg je het en waar baseer je op wat wel of niet zou? Nou ja, ik volg het. En ook met bijzondere belangstelling, omdat eigenlijk vind ik dat er een fundamentele discussie gevoerd zou moeten worden. Veel hoger over, namelijk wat is de democratie nog waard op dit moment. Hè? Dus als je kijkt naar hoe de mensen hebben gestemd en welke wensen zij daadwerkelijk hebben geuit. Ja, daar gaan ze dus niet. Dat gaat niet gediend worden. Nou, ze zijn nog volop bezig om een kabinet te vinden wat een meerderheid aan steun heeft in de Tweede Kamer. Dus. Dat zou heel mooi zijn, maar je hoeft niet heel ver te rekenen. Nou, Tom komt met een bepaalde oplossing. Nou, ik vraag me af of ze dat willen doen. Want het is toch ook altijd wel vrij risicovol om met hele nieuwe partijen iets te doen. Iedereen weet hoe nieuwe partijen vaak de neiging hebben om te imploderen of toch niet heel stabiel te zijn. Dus ik weet niet of ze dat risico willen nemen. Nou, dan betekent het dat je over links zou moeten. Maar ik begrijp heel goed dat de VVD daar grote bezwaren tegen heeft. Maar wat bedoel jij met een als het ware op een hoger niveau kijken naar de democratie? Want ben ik hou me ook heel veel bezig met verenigingsrechten. We zijn natuurlijk helemaal losgelaten eigenlijk van de ideologieën. Dus waar stemmen mensen op? Ik denk dat een heleboel mensen op de VVD hebben gestemd. Niet zozeer vanuit een liberaal perspectief. Wat ze Rutte leuk vinden. Nou, omdat Rutte staat voor stabiliteit. En dan weet je gewoon wat je daaraan hebt. Ik denk dat het zo opportunistisch met elkaar aan het worden is. En ik zie dat ook aan de jeugd. Wij hebben het hier over links en rechts. Ik denk dat een heleboel kinderen weten niet eens wat links en rechts is. Ik bedoel, de liberalen zijn al lang niet meer liberaal. Wat zou je eraan moeten doen? Daar maak ik me echt wel zorgen om. Zeker ook als ik zie hoe de Kamer op dit moment, hè, met beroepspolitici die ook vrij opportunistisch, vrij kort ook maar zitten. Niet allemaal, maar ik zie gewoon grote kennisachterstand wat ze hebben op de dossiers in ieder geval die ik ken en die ik onder me heb. Eigenlijk zeg je de kiezers en de politici maken er allebei een potje van. Nou, ik zou echt wel eens willen kijken van waar staan we op dit moment in dit land en waar gaan we naartoe? En we hebben natuurlijk, als we kijken naar het grote leugenachtige gehalte, hoe de kiezers hebben gestemd, hoe ze ook switchen van de ene partij naar de andere partij. Er is al lang hoe de partijpolitiek wordt bedreven, waardoor je niet echt meer de checks en balances hebt. Ja, je ik bent maak vertrouwen me daar echt wel zorgen. Nou, ik maak me daar echt wel op dit moment zorgen om. Met goede bedoelingen ten spijt. En er zitten fantastische Kamerleden waar ik soms mee werk. Maar af en toe denk ik echt, waar gaan we naartoe? Ik maak me echt zorgen. Ja, ik maak me echt oprecht zorgen. Ton Elias, ik zag jou knikken op het scherm toen het woord kennisachterstand viel in de Kamer. Ja, dat is natuurlijk. Dat heb ik al heel vaak gezegd. Ik maak me ongelooflijk veel zorgen over het niveau inhoudelijk van de Tweede Kamer. En daar zitten veel te weinig, door alle partijen heen hoor, er zitten veel te weinig mensen vanuit de praktijk. Een rechter, een politieagent, ondernemers, verpleegster, noem het allemaal maar op. En veel te veel mensen die groot geworden zijn in de politieke partijen zelf, of bij de gemeenteraad, of rechtstreeks vanuit de collegebanken politiek assistent zijn geworden en daarna Kamerlid. Dat is niet goed. Vinden die andere mensen het dan niet belangrijk genoeg om de politiek in te gaan? Want als we er allemaal zo'n zorgen over maken, dan zouden er misschien wel meer mensen die politiek willen dienen. Maar blijkbaar willen die dat niet. Ik denk dat een heleboel mensen dat ook niet willen. Nee. Want je ziet dat er is een grote mate van afbreukrisico in de politiek. Sini heeft als deze jij, geprobeerd. Nee, dat afbreukrisico klopt. Maar ik heb wel een beetje moeite met de suggestie hier aan tafel en bij Ton. Dat alleen de diversiteit van de afkomsten in de Tweede Kamer, dat genoeg zou zijn. Ik heb vorige weekend een groot stuk geschreven in NRC over die kennisachterstand. Wisten jullie dat er bijna geen enkel democratisch land in de wereld is met zo weinig eigen beleidsondersteuning per Kamerlid als in Nederland? We hebben onze democratie ook wegbezuinigd. En wat gebeurt er dan? We hebben 150 keihard werkende Kamerleden. Ze zijn echt oprecht bezig, zelfs Rutte, vanuit hun perspectief om het land beter te maken. Maar ze hebben geen instrumenten meer. Ik denk dat we daarover moeten hebben. Onze democratie moet meer zuurstof krijgen. Mag ik daar heel kort iets over zeggen? Ja. Het is dan wel heel opvallend dat de Tweede Kamer een budget heeft voor onderzoek dat niet opkomt. Laat me even uitpraten. De Tweede Kamerleden zijn niet in staat om te bedenken welke onderzoeken ze nu diepgravend gedaan willen hebben, waar budget voor beschikbaar is. Dat krijgen ze niet op. Want ze lopen liever achter de opening van de ochtendkrant aan of de eerste de beste talkshow. Dat geld komt niet op. Dus dat is niet de oorzaak. De oorzaak is dat er geen mensen van vlees en bloed meer zitten. En die willen ook niet. Kamerleden worden al overladen met allerlei rapporten van het WRR, van de Algemene Rekenkamer en ook van de CIP, zo heet dat, van de Kamer zelf. Maar als je maar met een halve medewerker dat allemaal moet gaan verwerken, dat schiet nog steeds niet op. Okay. Je moet die bottleneck mee aanpakken. Maar Jan, nog één vraag. Wat is makkelijker, het stemgedrag van de mensen te veranderen waar je je zorgen over maakt, of de inhoud van de Kamer? Wat makkelijker is de... Makkelijker te beïnvloeden. Ik denk de inhoud van de Kamerleden, dat je daar een hele sterke structuur omheen zou moeten zetten van snoeiharde, onafhankelijke mensen. En die ook gewoon goed laten zien waar je dat je niet het volgende lobbyclubje hebt wat je in de Kamer hoort voorgelezen worden. Maar dat ze daarin ook echt de goede rapporten weten en ook dat weten te valideren. Zijn dat wel de goede rapporten en heb ik nu de feiten op een rijtje? De politiek is makkelijker te veranderen dan de mensen, denk ik. Ja, dat denk ik echt. Ik was blij dat je het nog even zei. Ja, dat was de samenvatting. We gaan heel even bij het hockey kijken, Krijn. Want waar zitten we eigenlijk qua tijd? Ja, we zitten in de slotfase van de wedstrijd. 1 minuut 38 staat de klok. En die staat nu stil omdat er 40 seconden is uitgetrokken om een strafcorner te gaan nemen. Het staat nog steeds 3-0. Jeroen Hertzberger maakte die derde goal voor Nederland. Een prima goal voor de routinier. Hij is 35 jaar was een tijdje buiten uit beeld, zeg maar. Nu komt die strafcorner eraan. Na 2016 werd hij niet meer geselecteerd. Het is 2018 weer terug en hij heeft nu een doelpunt op een EK gemaakt. En dan mag Nederland weer een strafcorner nemen met Mink van der Weerde op de kop van de cirkel. En het is de zesde strafcorner voor Nederland. Gaat er niet in. Het staat nog steeds 3-0 dus. En die Fransen hebben toch wel een paar kansjes gekregen in het laatste kwart. Onder meer van Pieter van Straten. Klinkt niet echt Frans. Klopt ook. Hij komt uit Leiden. Zijn moeder is Frans. Française. Speelde samen met zijn broer Niels al eerder in het Franse team. Onder meer op het WK waar Niels reserve was en waar Pieter speelde. En een aardig detail is dat de familie van Straten vroeger een oppaskind had. En dat oppaskind is inmiddels 22 en dat is Jorrit Kroon. Inmiddels 80-voudig international voor Nederland. Die komen elkaar dus hier weer tegen in Amstelveen op een Europees kampioenschap. Dat is wel heel erg grappig. Van Straten speelt overigens bij Antwerp in België. Nou, het publiek applaudisseert in de laatste minuut van de wedstrijd Nederland. Met een wedstrijd waarbij ze niet heel tevreden zullen zijn als het gaat om de kans. Doelpuntverhoudingen. Onder meer Thijs van Dam kreeg nog een paar hele grote kansen in het derde kwart. Oranje valt nog eens een keer aan. Gaat de cirkel in met Van Dam. En er zit weer een Franse stik tussen. Komt weer een strafcorner aan. 3-0 staat het. En nu zou Nederland dus in de laatste minuut nog eens een keer kunnen gaan scoren. Vanaf de kopcirkel. Kijken of hij hier dan wel in vliegt. Nou, toch wel wat kansjes voor Thijs van Dam. 3 mogelijkheden in het derde kwart. Speler van Rotterdam. Die het heel erg goed heeft gedaan in de competitie. En inmiddels zijn 50ste interland speelt. Hij is dus een van de jubilarissen vandaag hier in deze wedstrijd. Want er is ook nog een 150ste wedstrijd die hier wordt gespeeld door Sander de Wijn. Nou, Van der Weerden zit nu aan de kant. Hij mag er dus niet in als Nederland de strafcorner mag gaan nemen. Publiek maakt geweldig veel kabaal. Hopen natuurlijk nog dat Nederland een vierde gaat maken. Eens kijken wat er gaat gebeuren. Op de kop van de cirkel, wat er gebeurt er? Daar staan wat spelers klaar. Ook Seffie van Assie, die kan het natuurlijk. Ook tegen België was hij belangrijk bij een van de strafcorners tegen Nederland afgelopen zondag. En Oranje staat nu klaar. Het fluitje heeft geklonken. En ook Jip Jansen, hij staat er met zijn masker op in de cirkel. En daar is Jansen. En die bal wordt er goed uitgelopen. Komt een rebound. En die rebound mag niet meer genomen worden. Nou, er komt nog een strafcorner aan. En zo staat die klok op 20 seconden. Mag Nederland weer gaan klaarstaan voor een nieuwe strafcorner. Wordt het dan toch nog 4-0 of wordt het geen 4-0? Nou, er is een speler van Frankrijk die even wat tegen de scheidsrechter zegt. De Fransen mogen niet meer de videoscheidsrechter inschakelen. Dat hebben ze al gedaan. Dat gebeurde na de 2-0. Toen Frankrijk twijfelde of de goal wel telde. Of er geen bolle kant was gemaakt. Of een doelpunt met een bolle kant. Of in ieder geval in de cirkel dat er iemand met een bolle kant heeft gespeeld. Dat was niet het geval. En dus is Frankrijk het recht om de videoarbitrage nog een keer aan het werk te zetten kwijt. Nu is het Jansen en ja, deze bal wordt weggewerkt. Goed werk van Arthur Jeffrey, de keeper van Frankrijk. De bal is weggewerkt. De laatste seconden gaan in. 3-0 staat het voor Nederland tegen Frankrijk. Eerste poolwedstrijd omgezet dus door de ploeg van Max Caldas in winst. Tevreden, meneer Van Teck? Ja hoor, het is een reguliere overwinning. Okay. Komt vast nog wel meer analyse straks. De bonden en werkgevers hebben een akkoord op hoofdlijnen gesloten over de hervorming van de arbeidsmarkt, zo meldde de Volkskrant deze week. De regering is druk met zichzelf, maar de polder gaat gewoon door. Flexwerk wordt sterk beperkt, nulurencontracten zouden verdwijnen en uitzendwerk mag maximaal 3 jaar duren in plaats van 5,5 jaar. ZZP'ers zouden minimaal €35 per uur moeten gaan verdienen. En als dat minder is, dan moet een bedrijf de ZZP'er in loondienst nemen. De sociale partners hopen dat al deze plannen terechtkomen in een nieuw regeerakkoord. Sini, je bent ZZP'er, denk ik? Ja. Blij mee? Zelfstandige zonder pensioen, ja. Ja, en zonder personeel. Ja, en zonder maar ben je blij met dit akkoord? Heb jij er wat aan? Minimaal €35 per uur? Ja, het is zeker een stap in de goede richting. Ik bedoel, het CER had ook een rapport deze week. Ook hierin loopt Nederland echt uit de pas in vergelijking met andere landen om ons heen. Er is bijna geen enkel land in Europa met zo'n grote flexibele schil op de arbeidsmarkt als Nederland. Zoveel onzekerheid. Mensen die zich helemaal kapot werken en niet echt meer weten of ze vooruit kunnen komen. Dus het was hoog tijd. Ze stapt de goede richting op. Goed dat ze aan banden wordt gelegd. Ja. Ton, ben je ook ZZP'er eigenlijk? Nou, ik ben gepensioneerd, hè? Oh, echt? Ja. Ik dacht dat je nog heel jong was. Zelfstandige met pensioen ben jij. Ja, ja. Het duurt nog heel even. 14 juli krijg ik mijn AOW. Maar is het een goed idee dit? Is het nee, ik heb een BV en van daaruit verdien ik af en toe nog wat. Maar dat stelt niet zo heel veel voor. €35 per uur of minder? Nee, wel een stuk meer als ik iets doe. Maar de vraag is: is het een goed idee dat ze elkaar gevonden hebben en moet in een nieuw regeerakkoord dit worden overgenomen? Nou, inhoudelijk misschien hier en daar kunnen we het nog wel over hebben. Maar ik vind het volkomen belachelijk, maar dat vind ik al 20 jaar... dat de bonden en de werkgevers in Nederland ongeveer bepalen hoe ons sociaal beleid eruit ziet. Het zijn politieke vragen, het zijn politieke keuzes en die moeten politiek gemaakt worden. Dus wij doen bijvoorbeeld aan, sorry voor de afkorting, het AVV'en. Dat is het algemeen verbindend verklaren. Dat komt er gewoon op neer dat als de bonden en de werkgevers samen iets afspreken, ook al hebben die bonden maar een organisatiegraad van 10%, zoals bij de banken, dat maar 10% van de mensen lid is van die bond, dan wordt vervolgens automatisch wordt dat verbindend verklaard. Dus die afspraken tussen die twee partners die eigenlijk nauwelijks achterban hebben, die gelden dan automatisch voor iedereen. Dat vind ik volslagen geschrift. En als je wil proberen om dat af te schaffen in Nederland, dan krijg je dat niet voor elkaar, omdat er gewoon geen enkele politieke meerderheid voor is, waar ik me democratisch geheel en al bij neerleg, overigens. Maar ik mag er wel wat van vinden. Helder, dus die bonden en die werkgevers, die zijn al lang uitgespeeld eigenlijk, wat mij betreft. Politiek moet die keuzes maken. Marjan, jij maakt hier net zorgen over de ontwikkeling van de politiek. Ton, Elias maakt zich nu weer zorgen over het feit dat de politiek beïnvloed wordt door... Nou ja, eigenlijk gaat er dezelfde discussie aan achter schuil. Namelijk, hoe representatief zijn die partijen die voor ons aan het onderhandelen aan het slaan zijn? En juist het kenmerk van een ZZP'er of iemand die een eigen bedrijf heeft, voelt hij zich vertegenwoordigd aan die kant bijvoorbeeld? En dat vraag ik me af. Je hebt natuurlijk ZZP'ers aan de onderkant van de markt en die willen we natuurlijk allemaal best helpen. helpen. Maar je hebt ook ZZP'ers heel erg aan de bovenkant natuurlijk van de markt. En nou goed, dat gezegd hebbende, maar daarnaast probeer ik me ook even in te leven in de ondernemer. Je zal toch nu een restaurant hebben, bijvoorbeeld. Zware seizoensarbeid is dat. Voelt hij zich vertegenwoordigd nu door VNO-NCW die dergelijke zaken nu aan het doen is om dit te regelen? Dat zijn kleine ondernemers. Die moeten ook hun hoofd boven water houden. Ja, en daar maak ik me eigenlijk ook wel een beetje zorgen om. En ik vraag me inmiddels af, als ik dat akkoord helemaal lees, wat is er aan wisselgeld, althans, ik heb gewoon een heleboel vragen erover, wat is aan wisselgeld teruggegeven aan de werkgeversorganisatie? Wat hebben zij eraan? Wat hebben zij er? Of gaan we straks naar een situatie van loonmatiging of wat dan ook? Ik weet het niet. Ik heb geen idee. Nou, ze mogen in ieder geval tijdelijk, als het tijdelijk minder werk is, zeggen dat de werknemers tot 20% minder hoeven te werken. En dan hoeven ze ook minder te betalen. En dat zou dan uit de WW-uitkering moeten komen. Klopt, dat is dan weer. We komen in allerlei soorten maat. En zo'n heel collectief wordt over ons allemaal heen getrokken. En van de grote ondernemers die dat allemaal kunnen leiden, is allemaal makkelijk. Maar die kleine zelfstandige die ook gewoon probeert zijn eerste werknemer te hebben, ga er maar aan staan. Dat is echt een hele klus. Maar is het dan vooruitgang, netto dit akkoord? Nou, ik hoop het. Dat het ben nog niet overtuigd. Ik ben nog niet overtuigd, nee. Maar je bent volgens mij wel overtuigd dat het voor de werknemers een verbeterd is. Maar mogelijk. Je vindt dat er wat weinig is gesteld aan de werkgever. Ja, ook zelfs daar denk ik wel van. Een heleboel mensen zijn ook zelfstandigen zonder personeel, omdat ze dat heel graag bewust willen. Wij hebben het nu met name over de schijnzelfstandigen die eigenlijk liever in dienst willen. En jij vindt dat die twee dingen te veel door elkaar Door elkaar lopen, plus dat gebrek aan representativiteit, ben ik echt met Ton eens. Van praten zij nu wel voor die groep. Ja. Waar is die groep? Hoe wordt die vertegenwoordigd? En je zal maar kleine ondernemer zijn. Juist. En iemand gaat met wintersport en die gaat van de zwarte piste en die breekt zijn benen, die is twee maanden uit de running. Terwijl hij of zij dat risico genomen heeft. We praten al 30 jaar over het zogeheten risicoprofessioneel. Ik vind het voorkomen logisch dat als iemand ziek wordt, dat daar de werkgever ook aan bij betaalt. Maar niet als hij zelf alle ongelooflijk grote risico's neemt. Waarom moet de werkgever dat doen? Je moet dus een werknemer hebben die gewoon ziek is. Ja. Je bent 2 jaar bezig voordat je van iemand af bent. Dat is onvoorstelbaar. Volgens mij zijn dit ook meerdere discussies door elkaar. Dus het wordt de hoog tijd om eens even... Maar in ieder geval, ik vind dus dat de politiek daar besluiten over moet nemen. Ja, en dat is inderdaad dat, dat punt van die, maar dat punt van die schijn-ZZP'ers en die mensen die worden uitgebuit en zo, daar moet best wat tegen gebeuren, ben ik het ook helemaal mee eens. Maar er zijn ook een heleboel die dat uit vrije wil doen en die daar heel tevreden mee zijn. Wij gaan naar de hoofdpunten, denk ik. NPO Radio 1. Want het is ruim over 9:30. Jeroen van Kan is hier. Het noodweer dat over het zuiden van Nederland trekt leidt op meerdere plaatsen tot wateroverlast. Vooral uit Oost-Brabant komen meldingen van zware regenval en onweer. Onder meer in Eindhoven, Gelderop, Valkenswaard en Waalre staan straten onder water. Zo is de spoorbrug in Gelderop ondergelopen en heeft de politie in Eindhoven de Elisabeth-tunnel afgesloten. De politie in Frankrijk heeft in havenstad Calais een illegaal kamp met zo'n 500 migranten ontruimd. Vanuit de stad in het noorden van het land proberen migranten illegaal het kanaal over te steken naar Groot-Brittannië. Dierenartsen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit hebben een waarschuwing gekregen van het Veterinair Beroepscollege voor een aantal varkenstransporten in 2019, meldt dierenwelzijnsorganisatie Animal Rights. Dierenartsen van de NVWA gaven toestemming voor het vervoer van zieke dieren. Er zaten varkens tussen die pijnleden, mankliepen of abscessen hadden. De kerkganger die in maart een verslaggever van de regionale omroep Rijnmond aanviel, krijgt een taakstraf van 60 uur. Ook moet hij een schadevergoeding van €500 betalen. De verslaggever werd aangevallen toen hij vragen stelde aan bezoekers van een kerk in Krimpen aan de IJssel. Langs de lijn en omstreken. U luistert naar het Nieuwsforum. Aan tafel zit hier Zini Eusdiel. Hij is ZZP'er. Oud-politicus Marjan Olfers, zij is ook ZZP'er. Nee, niet? Dat stond in mijn teksten. Nee, ja, ik ben ooit wel zo gestart natuurlijk. Maar ik heb nu een heuse BV. En ik ben zelf zo'n kleine ondernemer met hele echte mensen in dienst. Oh, met een contract ook. Ook nog. En Ton Elias is er als hij is gepensioneerde. Ja. En ook en nog actief af en toe. En nog actief, ja, dat horen wij zeker. We gaan nog een paar noten proberen te kraken. Straks ook onder andere hoe het met de woningmarkt moet. Maar eerst willen we even naar demissionair minister Sander Dekker voor rechtsbescherming. Want die wil ouders kunnen beboeten naar strafbaar gedrag van hun kind. Volgens Dekker wordt er veel gedaan aan het voorkomen van crimineel gedrag. Maar als ouders niet willen meewerken, wil hij een stok achter de deur hebben. Programmamaker Danny Goossen zei op deze zender al dat het plan juist averechts zou kunnen werken. Nou, die vraag heb ik echt aan die jongens gesteld. Van ja, jongens, gaat het helpen? Ze zeggen nee, want dan ga ik een overval plegen. Dan ga ik iemand beroven, dan pak ik zijn iPhone af. Dan ga ik die verkopen en dan gaan we zo de boete betalen. Dat helpt niet, snap je? Ze gaan nog meer criminaliteit veroorzaken. Ik zeg niet dat het goed is, maar zo denken de jongeren. Want ja, zijn moeder werkt natuurlijk niet in een advocatenkantoor. Dus die heeft niet duizenden euro's per maand. Dat zijn allemaal arme mensen die gewoon het moeilijk hebben. En als jij een boete krijgt van, weet ik veel, een paar honderd euro... die de moeder echt niet kan missen, hoe ga je dat terugverdienen? Dan ga je gewoon overvallen plegen, dan ga je mensen beroven... dan ga je de criminaliteit nog dieper in. Nog even voordat wij gaan denken waar het toe leidt... eerst de principiële vraag. En ja, Marjan Olvers, die gaan we natuurlijk aan jou stellen. Kan dit eigenlijk dat je zegt, uw kind doet iets... En daar gaan wij u op aanspreken. Is dat, mag dat en kan dat? In het civiele recht wel. Hè, want dan, omdat kinderen nog niet handelingsbekwaam zijn. Hè, dus dan is dat altijd eigenlijk de ouders. Maar als het bijvoorbeeld gaat om het strafrecht... dan is het wel het kind dat gesanctioneerd wordt... voor de eigen daden die het heeft gedaan. Dus ik zie ook vooral... Kijk, we hebben ouders komen ook in allerlei soorten en maten. Hè, want er wordt hier ook maar één type ouder geschetst. Er zijn natuurlijk ook ouders die wellicht ook wel... aansporen dat hun kind criminele activiteiten ontplooit... dan wel bijvoorbeeld wegkijkt. Maar ik zie ook vooral een handhavingsprobleem. En hoe ga je dat allemaal dan weer bewijzen? Ik zie vooral een hele wereld er nog achter dat ik denk... ja, daar krijg ik niet echt goed grip op. En volgens mij is het rechtssysteem zo bedoeld... dat je degene sanctioneert die daden heeft gepleegd. En daar hebben we het jeugdrecht voor. Het jeugdstrafrecht. Ton Elias, ik heb zomaar eens het gevoel... dat jij dit best een aardig idee vindt van Sander Dekker. Het idee vind ik aardig, maar ik weet te weinig van het recht... om daar een uitspraak over te doen. En ik zou eigenlijk aan Marjan willen vragen... kun je voor zoiets, als er een lacune in de wet zou zijn... kun je daar wetgeving voor maken? Dat zou mogelijk moeten zijn, toch? Wetgeving kun je in beginsel natuurlijk altijd maken. Hè? Als je door het democratisch proces... het enige waar je dan naar moet kijken... hoe verhoudt zich dan bijvoorbeeld zich tot allerlei verdragen? Nou, zover heb ik nog niet dit allemaal bestudeerd. En ja, de vraag is eerst, wat is de ratio achter? Wat wil je bereiken? Tweede is, kun je dus ook de handelingen van dat kind... in hoeverre kun je dat dan afwentelen op de ouders? En ja, soms heb je gewoon kinderen die onhandelbaar zijn. Kun je dan de ouders dan... op aanspreken. Ik denk dat de meeste ouders proberen toch echt wel hun kind uit het criminele circuit te houden, hoop ik. Mag ik hopen. Ja, maar goed, over die ouders hebben we het hier nou niet. Ja. En dan ligt daar ook nog weer de vraag onder of die internationale verdragen wel allemaal zo bindend zijn als vaak wordt geïnterpreteerd. Meestal niet. Precies, dus het zou mogelijk moeten zijn. Nou, als dat zo is, sorry voor de omweg, dan zou ik daar wel voor voelen. Kijk, ouders van kinderen van, weet ik veel, 13, 14, die hebben een verantwoordelijkheid. En die verantwoordelijkheid die moeten ze nemen. En als ze dat niet doen, dan zou ik totaal niet zien waarom de maatschappij dat niet van hen zou verlangen. En als ze dan nog steeds in gebreken blijven, waarom daar dan geen sancties op gaan? Ja, maar je kan natuurlijk ouders altijd ouderlijke macht ontzeggen. Ik bedoel, we hebben allerlei maatregelen om die ouders te sanctioneren. Dus het zijn allemaal rechtsgebieden die naast elkaar staan. Dat zie je niet. Nou, Sander Dekker is een VVD-minister. En als ik eerlijk mag zijn, vind ik dit onzalige plan... alweer een voorbeeld van de trieste teleurgang van het liberalisme in de VVD. Want als je het hebt over het collectief strafrecht van mensen... als je het hebt over ouders straffen wanneer een kind een misdaad pleegt... dat soort dingen kwamen vroeger alleen voor in dictatoriale landen. Saddam Hussein deed dat. Op geen enkele manier strookt dat met de democratische rechtsbeginselen... van het Westen, van Nederland. Ik vind het een buitengewoon... kwalijk en zorgwekkende glijdende schaal... door überhaupt hierover te discussiëren. Ik vind het echt heel erg. Maar je wilt natuurlijk dat die ouders mee gaan werken... aan een goede samenleving en tegen die kinderen zeggen... van jongens, kom op nou. Maak het van je leven. Moeten we daardoor de vrijheid afschaffen? De democratische rechtsbeginselen, rechtsgelijkheid afschaffen? Er zijn heel veel andere manieren om dat te doen. Nee, maar volgens mij ik denk dat we even goed moeten kijken van wat wil hij. Hij wil dat ouders hun verantwoordelijkheid nemen. Nou, volgens mij zijn we daar allemaal over eens. Dat ouders hun verantwoordelijkheid hebben. Dat blijkt ook uit alle verdragen natuurlijk. Zij hebben het gezag over die kinderen. En soms doen ze dat op een bepaalde manier niet goed. En hij kijkt volgens mij ook naar de risico-aansprakelijkheid. verantwoordelijkheid. Dat jij dus niet goed omgaat met dat kind. En daarmee dus ergens ook een schuld en verwijtbaar hebt. Doordat jouw kind zo geworden is. Ik denk dat dat een enorm bewijsprobleem is. Ja, want hoe ga je dat? Dat wordt, dus dat is veel meer van hoe voer je dat uit. Maar het beginsel van ouders aan te spreken over jullie hebben je verantwoordelijkheid. Dat is niet een gekke. Maar hoe doe je dat? Wil je camera bij mensen thuis of zijn kinderen goed opvoeden? Nee, maar dat is wat ik zeg. Van, het is een uitvoeringsprobleem. Dat is een uitvoeringsprobleem. Het is ook een moreel probleem. Sorry hoor. Ik vind het wel, Een moreel probleem is de quote waarmee dit item begon. Namelijk dat een van die jochies het bestaat om te zeggen, ja, nou ja, dan ga ik wel jatten, want dan los ik het op die manier wel op. Alsof we voor dat soort chantage opzij zouden moeten gaan. Schandalig. Ja, maar dat is toch veel te makkelijk, toch? Als dat het gevolg is. Als goed bedoelen, de meeste ouders willen hun kinderen niet crimineel maken. Dat doen ze niet. Maar als ze collectief worden gestraft, als ouders worden gestraft, en dit soort consequenties zijn er dan, dan ben je toch gewoon puur qua beleids ben je toch immoreel bezig als je nee, weet maar dat we kunnen hem ook anders aanvliegen. Er zijn jonge criminelen die heel veel schade toebrengen aan derden. En als je dat geld dan gaat halen bij die ouders, omdat die ook een verplichting hebben daartoe, dan dat is niet een gekke gedachte, vind ik op zichzelf. Alleen denk ik dat het heel moeilijk is om die schuld en verwijtbaarheid en alles wat ermee aankomt, om dat goed bewijsbaar te krijgen zonder dat je op die zaken stuit die Zini net zegt. Ja. Dat maar je camera's daar binnen moet. Maar daarom is het principe. Daarom is het principe wel degelijk bespreekbaar. Ik bedoel, waarom staat iedereen hardgrondig ja te knikken als Rutte zegt dat we economische sancties moeten overwegen tegen Wit-Rusland, omdat de leiders dat zelf in hun portemonnee voelen en dat dat het enige is dat daar werkt? Nou, dat is hier hetzelfde als die ouders dat voelen. Ik vond het heel hoopgevend dat er na die januari-rellen rond die avondklok met dat corona, toen agenten werden belaagd en auto's in de fik werden gestoken, dat er snelrecht was en dat er fikse schadevergoedingen zijn geëist, dat er auto's en scooters in beslag werden genomen. Ja, die railschoppers en dat gestraft worden, niet dat de samenleving dat in sterke mate begon te waarderen. Ja. Nee, want er is ook via die inbeslagnames bij ouders terechtgekomen. Dus ik vind het zo gek nog niet. Zini, jij zegt deze weg is een heilloze weg, de ontsporing van het liberalisme. Wat heb jij in je achterzak om ouders dan wel een zetje in de goede richting te geven? Ja, dan krijg je toch denk ik een links en in dit geval wel een toepasselijk verhaal. Elke criminoloog, elke expert zal je vertellen dat jeugdcriminaliteit allerlei factoren heeft. En als je daar geen rekening mee houdt, sociaal-economische factoren, noem het maar op. Dan kunnen we wel op deze manier de Nederlandse rechtsstaat stap voor stap mijn afbouwen. Mijn vraag was, wat heb jij in je achterzak om die ouders een zetje in de goede richting te geven? Je hoeft die ouders geen zetje in de goede richting te geven. 99% van de ouders heeft het beste voor met een kind. Ook arme ouders in arme wijk. Ik ben het eens dat je kinderen moet straffen als ze een misdaad plegen. Waar is je wetenschappelijke materiaal voor die stelling? Nee, maar Tom, mijn punt is, vind jij dat jij de gevangenis in moet als jouw kind een misdaad pleegt? Want dat is waar we naartoe gaan. Nee, dat is niet waar we naartoe gaan. Tot nu toe sowieso weinig wetenschappelijk bewijs in deze discussie gekregen. Maar volgens mij is het wetenschappelijk. We hebben een kind en daaromheen staan als eerste de ouders. Als we het hebben over cirkels van verantwoordelijkheid, is de eerste verantwoordelijke voor het gedragingen van het kind, is de ouders. Welke omstandigheden het kind daartoe ook heeft gemaakt. Dat je ze aanspreekt daarop, dat ze er mogelijk niet alles aan hebben kunnen doen, dat is een tweede. Maar dat je ze aanspreekt op dat gedrag, is niet een gekke. Alleen de vraag is, moet je dat langs deze juridische wegen doen en krijg je dan het gewenste en beoogde resultaat? En hoe maak je het bewijsbaar? Ten slotte, als je het zou omkeren en je zou veel meer steun in dat soort situaties gaan bieden aan ouders, of is dat het paard achter de wagen juist van, of is dat een te softe gedachte? Je hebt natuurlijk, daar heb je vaak al jeugdzorg in sommige gezinnen. Hè? Niet iedere crimineel komt uit een enorm lastig milieu of gezin natuurlijk. Maar daar hebben we jeugdzorg, we hebben voogden, we hebben daar we hebben goede zorgverlening die ook nog gratis is in het land. Dus er zit in die eerste lijn al heel veel juist om kinderen te beschermen. Maar hier gaat het om die zaken dat er schade wordt toegebracht aan een derde. Het kind betaalt niet en dat probeer je bijvoorbeeld af te wentelen op die ouders. Ja, en dat is juridisch lastig. Ja, oké, dat is wel helder geworden. Maar sta je wel achter het principe, Marjan? Ik sta achter het principe dat je ouders verantwoordelijk mag houden tot op zekere hoogte. Okay. Mits je dat dan maar wel goed kan bewijzen dat zij daarin ook een rol hebben. Want, als het niet goed gaat met die kinderen, dan gaat het mis. Maar soms gaat het wel goed met kinderen, dan worden ze wat ouder en dan hebben ze een huis nodig. Daar is nieuws nieuws over. Oh, president Klaas Knot van de Centrale Bank, die zei het deze bruggetje. Week... Ja, ja, over bruggen gesproken. Ja. Klaas Knot heeft gewaarschuwd dat de woningmarkt vastloopt. Brussel heeft Nederland daarover op de vingers getikt. Ja, ook heel verrassend. Ja. Wist nog niemand, echt shocking. Hij uitte zijn zorgen tijdens een rondetafelgesprek met de Kamer. Volgens de DND-topman is het nu voor een deel van de bevolking onmogelijk om een huis te kopen en moet het kabinet dat oplossen. Een paar punten langslopen die hij noemt, om te horen hoe jullie erover denken. Bouw nieuwe huizen. Zijn we allemaal voor, denken? Is iedereen voor, maar de vraag is wel wie moet ze bouwen en waar moeten ze gebouwd worden? Want deze discussie gaat ook al 10 jaar lang, moeten 1 miljoen huizen bouwen. Zini, jij mag beginnen. Nou, ik denk, ja, volgens mij is iedereen het erover eens dat de Nederlandse huizenmarkt echt helemaal van het padje af is. Okay. De wat-vraag hebben we beantwoord. Ja. Hoe gaan we hem oplossen? Nou, er zijn volgens mij, vind ik, er zijn 2 hele belangrijke dingen die we op korte termijn makkelijk kunnen doen. Namelijk het volgende. In 2013 heeft de overheid 2 maatregelen getroffen. De eerste is de zogeheten verhuurdersheffing. Ja. Dat is een mooi woord voor verhuur, om verhuurders te boeten als ze betaalbare woningen verhuren. Dus wat gebeurde vervolgens? Dus bijvoorbeeld woningbouwcorporaties hebben bijvoorbeeld, over, ja. En het tweede is, sinds 2013, daarvoor mocht dat niet in Nederland, mogen woningbouwverenigingen hun voorraad verkopen aan hedge funds. Dus met die 2 maatregelen heeft de Nederlandse overheid een hele kickstart te geven aan een rare woningmarkt waar je alleen maar eigenlijk terecht kan als je heel rijk bent. Of je moet jezelf in de schulden steken. Als we die 2 dingen nou eens aanpassen en dan gaan bouwen, dan zorgen we ook dat er automatisch goedkope betaalbare woningen komen. Want je krijgt geen boete meer. We hebben de oplossing gevonden, Ton Elias, hoor ik hier. Ja, discussie is klaar. Weet ik niet. Voel heel veel voor de gedachte dat we terug moeten naar een landelijke planning op basis van politieke keuzes en visie. En niet iedere gemeente zelf een beetje moeten laten aanmodderen. En dan moeten we dus echte oplossingen gaan zoeken, met het nadeel dat dat een lange termijn wordt. Ik bedoel, ik zou vinden dat we die stad in zee, naast Schiphol in zee, dat we dat nou eens een keer serieus zouden moeten onderzoeken. We kunnen dat. Mensen die daar zouden willen wonen, moeten dat natuurlijk vrijwillig doen. Dat snap ik. Okay. Verder moet je gecontroleerd gaan bouwen. Gewoon gecontroleerd bouwen in het Groene Hart. Met goede lightrailverbindingen. Je kunt nu de tram al nemen van Den Haag naar Rotterdam. Dus trek hem door. Tussen de stad tussen Zoetermeer en Leiden bouw je. Niks mis mee. En natuurlijk in het noorden. Plek zat. Maak serieuze verbindingen. Trek die lelielijn een keer door naar Groningen. Kost 6 miljard. Dat is 2 miljard meer dan de 8,5 miljard die we nu zomaar aan het onderwijs geven, zonder te controleren waarvoor het uitgegeven wordt. Marjan Wolfers, en daar is plek zat. We hebben een versnipperd land waarin heel veel, dat wordt ook geconstateerd, heel veel. We hebben regionaal, we hebben provinciaal. Moeten we daar een beetje vanaf? Bij dat centrale beleid, moeten we een keer net doen of we 1 land zijn? Nou ja, kijk, of dat nou over allerlei discussies, denk ik dat we echt veel te diep alles naar die gemeente toe hebben getrokken. En dit soort zaken vergt gewoon echt een visie op een heleboel zaken. Niet alleen op waar moet je bouwen. Maar bijvoorbeeld ook een hoop jongeren die op dit moment met een enorme schuldenlast vanwege de zitten. Scheld dat nou maar eens kwijt. Onderwijs is het enige wat je kunt verheffen. En zorg gewoon dat die jongeren die helemaal niet zitten te wachten op 90 vierkante meter, maar juist in al die tiny houses best wel zouden willen wonen van 40, 50 vierkante meter. Ga die nu eens een keertje helpen. Richt je daarop. En ik vind het echt ook wel een doorn in het oog. Ik liep vandaag door Amsterdam. Ik ben bij elke makelaar gestopt. Ik heb geen huis gevonden onder de 3,5 ton. Was dat voor vanavond of ben je op zoek? Nee, ik heb 2 guilty pleasures. En het wordt wel heel persoonlijk. Boekenwinkels waar ik allemaal naartoe. Ik moet naar iedere boekenwinkel en elke makelaar. Ik weet echt alle huizen ongeveer. Ja, ik hou dat al jaren bij. Dus dan zie je dus ook hoe exorbitant achterlijk het is geworden. En dan heb je natuurlijk een heleboel mensen die toch heel veel huizen in hun bezit hebben. Maar ook gewoon mensen die sociale woningen bezetten. En die op dat moment ondergaan verhuren op illegale wijze. Ik word er echt op dit moment een beetje fysiek onpasselijk van. Want je wil dat al die jongeren toch wel zelfstandig en op hun benen kunnen staan. En niet zo afhankelijk moeten zijn van hun ouders. Die dan ook dus redelijk er moet echt wat gebeuren. Moet echt wat gebeuren. Ton Elias, zullen we de hypotheekrente ook maar verder beperken? De aftrek daarvan? Ja, kan nu toch. Oh, wacht even. Ja, die komt natuurlijk ook weer langs. Het H-woord. Het H-woord. Ik weet het niet. Ik vind het lastig. Het zal wel een uitruil worden. Het verstoort de markt, zeggen alle economen. Ja, ja, maar dat ga je toch dan direct ook weer aan in de prijzen zien, terugzien. Ja. Dus ja, naar beneden gaan ze dan. Ja, dan gaan ze tijdelijk weer naar beneden. Ja, dat zou fijn zijn, toch? Dat is maar, voor ik wil ook nog even naar dat bouwen. Serieus, ja, ik mag wel eens een discussie leiden in de landen. En dan zeggen er aan de ene kant van de tafel hele verstandige mensen tegen mij over die verhuurdersaftrek. Daar moeten we echt mee ophouden. En dan zeggen een paar, in mijn ogen ook best verstandige mensen, zeggen ja, die corporaties die daar het geld klost tegen de plinten op, die moeten niet zo zeuren, die moeten gewoon aan de slag gaan. En die discussie die hoor ik al 10 jaar op sommige congressen. Ja, ja, het is ook bijna 10 jaar dat we die verhuurdersheffing hebben. En dat kan kloppen. Ja, ja, nee, maar die kloppen. staan lijnrecht tegenover elkaar, die mensen. Ik kom nu met het redelijke midden, ja? Het echte antwoord. En dat is denk ik, als we eerst die verhuurdersheffing afschaffen en we weer verbieden dat woningen aan hedge funds mogen worden verkocht, dan pas, als je dan pas gaat bouwen, dan zorg je er automatisch voor dat er ook betaalbare woningen worden gebouwd. En niet alleen superdure woningen voor de allerrijkste. Ik denk dat dat verstandiger is dan nu bouwen in dit huidige systeem, waardoor je weer onbetaalbare woningen krijgt voor iedereen. Maar mag ik dan nog eens wijzen op wat ik in het begin zei, echte oplossingen, steden neerzetten in het noorden, een goede verbinding, ja, trein doortrekken. Met betaalbare woningen, absoluut. Ja, ja, nee, maar wat, dat daar is wil wat toch niemand wonen, joh. Ja, je zal toch altijd die aantrekkelijkheid van de stad wel houden. En dat blijkt ook alle rapporten. Hoewel er nu meer mensen naar het platteland gaan, zal het toch die verstedelijking, ja, die is aan het verjuppen. Je krijgt steeds minder diversiteit in verschillende bevolkingsgroepen. En ik denk juist dat daardoor de steden bruisen. Maar als je met een kwartiertje Lightrail in Groningen zit, wat ook een hele leuke stad is, dan maar wil je... Tom, je mag er naartoe van mij, hoor. Je mag echt verhuizen. Via Buizenpost ga je dan. En met een postduif. Ja. Nou, het is er prachtig en ik ben er pas ook wel geweest, maar ik ben toch wel weer heel blij. Nog een laatste vraag aan de juristen. Ik ben net een half jaar geleden verhuisd, na 25 jaar. Ik vind het wel welletjes. Ja. Marjan, nog een laatste vraag. Er zijn ook mensen die zeggen, en als we dan gaan bouwen, dan ben je voor je het weet 6 of 8 jaar verder. En nou ja, dan noemen ze een voorbeeld, wet en regelgeving. Dus ongelooflijk veel wat het kan blokkeren, wat grote dingen. Is dat nou echt een hinderpaal of is dat een soort excuustruus? Ja, ik vind het soms ook wel een excuustruus. We hebben een heel mooi land waar als je een heel zeldzaam diertje iets vindt, dat het ook weer alles op kan houden. Dan krijg je dat soort discussies. Maar alles wat moet, daar kun je ook weer wetten voor maken. En als we nou we moeten gewoon prioriteiten stellen en dan ook durven door te pakken op dat moment. Oké, we gaan even iets heel anders doen. Ja. Het is de 86e boekenweek. Thema, wisten jullie dat? Als wij het niet gezegd maar hadden. Maar Jan wel, is alle boekenwinkels. Oh ja, dat is waar. Ze zijn weer open. Ja. 86e boekenweek. Thema is tweestrijd. Schrijfster Hanna Barefoots schreef het boekenweek Schenk. Heb je er iets mee, Zini? Met de boekenweek of met Hanna Barefoots? Nee, met de boekenweek. Ja, ja, ja. Met Hanna Barefoots niet. Ik ken haar, maar... Nee, wat heb je ermee? Ja, ik bedoel, als het kind van de Nederlandse verzorger staat die zijn jeugd in de openbare bieb doorbracht, bijna elke dag die boek zat te lezen in een arme wijk in Rotterdam, die mij in een andere wereld brachten, die mij mijn horizon verbreden, vind ik die prachtige traditie van de Nederlandse Boekenweek iets dat, waar we trots op mogen zijn. En bestond die toen ook al, toen jij jong was? Ja. En toen genoot je er ook van? Ik ben niet 86 jaar oud. Nee, nee, dat is waar. Aan het begin vanavond zei je dat ik een jongen had. Ik ben er niet. Je bent steeds ouder geworden. Ik heb een keer deze avond. Cyclische uitzending. Ja. Ton Elias, jij hebt wel eens verteld dat je van een wijntje houdt in deze uitzending ook. Ga je ook naar het boekenbal eigenlijk? Nee, dat vind ik helemaal niks. En bovendien, dat schijnt heel bijzonder te zijn om daar te worden uitgenodigd. Maar dat vind ik helemaal niet. Maar ik ben wel heel dol op mooie boeken. Vind ik echt ontzettend fijn om te lezen. En heb je tijd daarvoor op het moment? Jazeker. Ik ben nu bezig met dat het boek van Jeroen Brouwers, Cliënt Busken. Oh, is dat ook prachtige volzinnen. Dat is een feestje om dat te lezen. En ik hou van lezen, vind ik leuk. Ja, moet het mee op vakantie of is het daar te moeilijk voor? Dat boek? Nou, we kunnen pas 17 juli gaan we weg. Dus dan is dat boek wel uit, hoor. Nee, maar voor ons. Adviseer ons even. Oh, dat is een leuk boek. Ik zou ook dat boekje van Adriaan van Dis lezen. Zou ik aanbevelen. Dat Cliffy. Dat gaat over boekje. Het klimaat, hè? Ja, dat is een aardig boekje. Ja, het is eigenlijk alweer gedateerd. Ik ga de clue niet verpesten. Nee. Dat ga ik niet doen. En bij mij ligt nog op het stapeltje Mijn Lieve Gunsteling van Marieke Lucas Reineveld. Dat komt dan na. Ja, en verder, we moeten gewoon veel meer boeken lezen van schrijvers die we aan het vergeten zijn. Ik bedoel, Godfried Bomans, geweldige schrijver, wordt bijna niet meer gelezen. Karel van Dreven, Gerard Reven. Ja. Als het zo doorgaat, wordt overigens zijn werk over een paar jaar verboden wegens politiek incorrect. Ja. Als het zo doorgaat, maar goed. Prachtige Nederlandse schrijvers. Jouw liefde is duidelijk, mooi. Marjan Olvers, jij zei net, ik kan geen makelaar overslaan, maar ook geen boekenwinkel, zei je. Oh, dus ik vind een boekenwinkel nog steeds... Wat gebeurt er? Nou, ik denk toch wel als klein meisje ook. Ik mocht volgens mij 4 boeken in de week bij de bibliotheek uitkiezen. En mijn vader vond dat op een gegeven moment wel een beetje te veel. En ik ben echt bij de A begonnen als kind en toen bij de B. En ja, boeken hebben wel... Ik vond dat zoiets moois om in een andere werkelijkheid te kunnen verkeren. En ik denk dat daar mijn liefde ook voor de wetenschap en alles is geboren. Dus ik lees ook nog steeds veel. Ik doe nu veel luisterboeken, gewoon als ik veel moet reizen. Vind ik ook ontzettend heel echt een feest. Maar mag even de liefde voor de boekwinkel. Je stapt gewoon naar binnen, je snuift dat op en je gaat weer. Nee hoor, ik koop heel veel boeken en ik geef ook heel veel boeken weg. Ja, want anders is op een gegeven moment je huis vol. Mijn huis is redelijk vol en ik denk ook dat ik nog een van de weinige huizen heb met een echte boekenkast. Ja, waar gewoon echt 2 rijen boeken staan. En ik kan ook geen boeken weggooien. Ik kan met van alles afstand doen, denk ik wel. Maar boeken, dat lukt me gewoon niet. Nou zijn jullie allemaal van een bepaalde leeftijd. En wij ook, zoals we zitten. Niet, ja, dat zien we niet. Maar Zini is al heel jong. Ik bedoel, we zijn opgevoed met boeken. Er zijn veel zorgen, Zini Özdil. Er wordt te weinig gelezen. We zijn het lezen aan het verliezen. Daar maken veel mensen zich zorgen over. En dan is de grote vraag natuurlijk, als je zegt, gij zult lezen, gaat het niet werken. Wat moeten we daarmee? Ton noemde hem net, Adriaan van Dis had toevallig deze week een goed opiniestuk in de Volkskrant hierover. Even uit mijn hoofd hoor, wat was het nou? We hebben inmiddels 25% van de 15-jarigen, als ik het goed zeg, die functioneel analfabeet is geworden. Ja. En dat is absoluut zorgwekkend op allerlei manieren. We moeten een zachtaardige knokploeg oprichten om ontlezing te bestrijden. Ja, precies. En dan, jij begon de avond heel mooi met dat ik jong ben. Maar ik ben wel oud genoeg om nog van de generatie te zijn die 1 keer in groep 8 een CITO-toets kreeg. En voor de rest probeerde men te kijken naar de eigen ontwikkeling van elk kind. Er was tijd en ruimte om echt dingen te leren. Maar we hebben helaas in Nederland het onderwijssysteem eigenlijk vervangen door een toetssysteem. Vanaf groep 1 dwingen we kinderen om toetsen te maken, CITO-toetsen. Elke dag, elke week toetsoefeningen. Op de basisschool heb je het over. Ja, op de basisschool. Het gaat door tot en met de universiteit. Maar het gevolg is, we leren kinderen toetsen maken. De dag daarna zijn ze alles vergeten. Ik ben niet verbaasd dat er zoveel ontlezing is, functioneel analfabetisme. Ik zou willen zeggen, laten we een stapje achteruit doen en dat toetssysteem weer vervangen door een echt onderwijssysteem. Is dit daar een wortel van dit kwaad? Dat kinderen absoluut, stoppen met lezen? Absoluut, daar is ook heel veel onderzoek naar gedaan. Als je de kinderen alleen maar toetsen laat leren, hebben ze geen echte kennis meer. Nou, Ton, wat is jouw oplossing? Nou, in ieder geval zou ik een warm pleidooi willen houden om... Ik zag namelijk dat het boek Brief aan de Koning van Tonke Dracht, mijn lievelingsboek uit mijn jeugd, dat voor €3,50 als een actie in die boekenweek te koop is. Ik zou tegen iedereen die dit toevallig hoort willen zeggen, koop dat voor je kinderen, je kleinkinderen. Want dat is echt een prachtig boek. Ja, en lees voor en, ook, denk ik. Ja. Lees vooral voorlezen. Kinderen. Maar heel veel het punt over de prijs van boeken. Is een boek ook duur? En heeft het daardoor ook iets gekregen van een licht elitair iets van boeken is niet voor iedereen? Zou dat kunnen? Ik denk dat wel degelijk er ook wel mee te maken heeft. Dat een prijs van een boek toch? Is. We hebben de bibliotheek, maar dat is toch wel weer een oudbollig concept geworden, als het ware. Maar tegenwoordig heb je natuurlijk... Tot leven gekomen. Ja, maar je kan voor heel weinig geld kun je nu ook op allerlei apps waar gewoon boeken worden voorgelezen. Dus het is ook die markt wordt een ander type markt. En ik ben niet zo somber. We hebben allebei kinderen die 10 zijn of iets erboven. Ja. En die zeggen, op een gegeven moment is het wel gebeurd bij alle 3. Ja. Bij mij is er eentje die het heeft overgeslagen. Maar de andere 2 doen het... Maar de feiten in de totale cijferreeks zijn toch dat het lezen... Onze kinderen zijn niet zo goed meer gaat. Nee, dat is waar. Nou, ik denk dat ik zou een warm pleidooi ook willen houden voor... daar ben ik het niet helemaal eens met Zini, maar wel een beetje. Maar gaan wij de afsluiten. Om op die PABO's, dus de Pedagogische Academies voor het Basisonderwijs... dus daar waar... juffen en meesters, om het eens even lekker ouderwets te zeggen, gevormd worden. Om daar ook te kijken of je mensen kan aansporen

Dit was het NOS Journaal. Zit ik te luisteren naar In de Middag op NPO Radio 2... Mm-hmm. Hoor ik in het sterreclameblok ineens een commercial van Mindful met Marijn. Onze concurrent. Nee joh, op zo'n grote landelijke zender? Hoe heeft ze dat gefixt? Ja, misschien moeten we ons daar eens op focussen. Een reclamecampagne op landelijke radio kan met Ster al vanaf €10.000. Is jouw bedrijf klaar voor het grote publiek? Ga naar ster.nl en bereik meer. Hoezo gasloos verwarmen nieuw? Bij Niebe, de marktleider in warmtepompen, halen we al bijna 40 jaar de warmte uit onze natuur. Het meest complete aanbod vind je natuurlijk bij Niebe. Kijk wat jij kunt besparen met een warmtepomp op kiesjewarmte.nl. Niebe, duurzaam warmtecomfort uit Zweden. Daar gaan ze! Wat een goed moment om te demareren. Ook tijdens de Tour de France bereik je het grote publiek via Ster. Is jouw bedrijf er klaar voor? Ga naar ster.nl en bereik meer. Als ondernemer wil je je klanten altijd gemakkelijk laten betalen. CCV regelt het allemaal. Vaste en mobiele pinautomaten, kassakoppelingen, iDeal, creditcards, retourpinnen, rapportages en nog veel meer. Maak het jezelf makkelijk. CCV zorgt ervoor. Van pinnen tot online betalen. Get paid. CCV. Ze zijn weer open, de forten, bunkers en vestingsteden van de waterlinies. Ga op expeditie, ontdek wandelend of fietsend het linielandschap, boek een rondleiding of pak een terrasje. Plan je bezoek op forten.nl. Powered by Bank Giro Loterij. Maak het jezelf makkelijk met het CCV PIN-pakket. Nu tot €200 korting, inclusief pinautomaat, betalingen en 24/7 service. Kijk voor de actie op ccv.nl. AFTH van der Heijden schreef met Stemvorken een indringende roman over liefde, lichamelijkheid en verval. Een literaire meesterproef zonder weerga. Stemvorken, de nieuwe AFTH van der Heijden, is nu te koop. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Tom van het Hek en Thijs van den Brink. Welkom terug. 10:04. Laatste uur langs de lijn en omstreken. Ons nieuwsforum. Mensen hebben ons verlaten. Dit uur wat meer aandacht voor de sport. We zitten hier eenzaam met z'n tweeën. Ja. We gaan praten over het tennistoernooi Roland Garros en de Formule 1 in Azerbeidzjan. En Doetinchem komt in actie om Klaas-Jan Huntelaar naar de Graafschap te halen. Doe maar. Maar nu eerst de belangrijkste sportnieuws van vandaag. Nederlandse hockeymannen zijn het EK begonnen met een zege op Frankrijk. Het werd 3-0. Doelpunten kwamen op naam van Jip Jansen, Thierry Brinkman en Jeroen Hertzberger. Fransen worden gecoacht door Jeroen Delmee, die na de Spelen bondscoach wordt van Nederland. De Amerikaanse atlete Brianna McNeil is voor 5 jaar geschorst. De Olympische kampioene op de 100 meter horde zou een dopingcontrole hebben gemanipuleerd. Daardoor lijkt McNeil de Spelen te gaan missen, maar ze gaat nog in beroep bij het CAS. Het Olympische avontuur van judoka Kim Polling is nu definitief ten einde. Polling werd gepasseerd voor Tokio. Sanne van Dijken kreeg de voorkeur. Polling liet het er niet bij zitten, eenmaal en toen tweemaal. Ze stapte uiteindelijk naar het bondsbestuur, maar die vond het bezwaar van Polling ongegrond. Voor de Nederlandse hockeysters liep de Olympische finale van Rio uit op een enorme deceptie. Voor de Britse keepster Maddie Hinch was die finale het absolute hoogtepunt uit haar carrière. Hinch pakt hem. Het is een fenomeen hoor. In dit onderdeel. Maddie Hinch, ja, de gevierde keepster zou je kunnen zeggen. Wacht even, één beweging. Hinch. Wacht even, op de paal. Ook dat nog. Groot-Brittannië wint hier het goud. Groot-Brittannië, de nummer 7 van de wereld. En dat mede dankzij Maddie Hinch. Ze gaat nu aan de slag op het tweede niveau in Nederland, bij Tilburg. Eerder maakte Oranje International Irene van Assem ook al de stap naar die club. En dan Ieder Schelling heeft zijn eerste zege als profwielrenner binnen. Hij won de Grand Prix van het kanton Aargau. En dan zult u zeggen, nou ja, oké. Okay. Maar dan gaan we toch even vertellen wie die daar versloeg. Bijvoorbeeld oud-wereldkampioen Rui Costa en Esteban Chavez. En Roland Garros dan? Daar gaan we het nu over hebben. Marcella Mesker, want in Parijs zit dag 11 van Roland Garros er bijna op. En dus hebben de eerste tennissers zich geplaatst voor de 18 finales. Alles op een rijtje zetten met Marcella Mesker. Marcella, goedenavond. Goedenavond. Is maar even de actualiteit, want er wordt dit jaar voor het eerst tot laat in de avond getennist in Parijs. Tsitsipas, de nummer 5 van de wereld, staat er op de baan? Ja, zeker. En hij heeft de eerste set verloren met 7-5 van de Amerikaan, die lange Amerikaan John Isner, die hem één keer brak. En ja, dan weet je het wel, dan zie je de bui wel hangen, want hem breken doe je niet zo makkelijk. Dus hij heeft nog wel een tijdje te gaan, de nummer 5 van de wereld. Tsitsipas, toch een van de grote favorieten. En dat kan doorgaan tot diep in de nacht? Er is geen eindtijd? Diep in de nacht. Er is licht. Er is een avondklok in Parijs vanaf 9:00. Dus het is in het grote stadion gewoon spookachtig stil en leeg. Ja, en dan speel je dus zo'n nachtmerriewedstrijd tegen die hele lange Isner. Je krijgt geen rallies, je krijgt alleen maar aces om je oren. Dus dat is echt wel even kou. Hij heeft trouwens nu wel een breakpoint. Tsitsipas zal ook wel. Hij moet toch eigenlijk die rallies winnen. Hij mag eigenlijk geen rally verliezen van die Amerikaan. Maar ja, breek zijn service maar eens. Hier een prachtige volley weer van Isner. En die werkt het breakpoint weg. Dus Tsitsipas heeft nog een lange weg te gaan. Dan gaan we naar Medvedev, die ook in actie kwam. Nummer 2 van de wereld. Je hoeft hem niet zo te volgen om te weten dat het, geloof ik, niet zo'n fan van Greffel is. Ik geloof niet of hij het ooit zijn schoenen heeft schoongemaakt, Marcelle. Maar hij doet het nu wel aardig, geloof ik, hè? Ja, heel goed. Hij heeft de tweede week bereikt. Want dat gebeurt er als je de vierde ronde haalt. Won vandaag van een andere lange Amerikaan, Riley Opelka, nummer 32 van de wereld. En ja, Medvedev die begint zich wel thuis te voelen op het gravel. Het is natuurlijk deze week ook heel goed weer geweest in Frankrijk. Dat betekent warmte, zon, die bal die vliegt lekker door de lucht. De banen worden steeds sneller, steeds harder. En dat ligt hem wel. Dus ja, 3 rondjes gewonnen en de tweede week gehaald. En kan zelfs in een theoretisch geval, geloof ik, nummer 1 van de wereld worden, hè? Klopt, dan moet Djokovic niet de finale halen. Maar dat zou dus kunnen. En ja, Medvedev is tweede geplaatst. Was natuurlijk eigenlijk wel een beetje raar, want hij had nog nooit een wedstrijd gewonnen op gravel, op Roland Garros. En dat betekent dat in de loting zowel Djokovic als Nadal, als Federer in de bovenste helft van het schema zit. Dus ja, een beetje met dank aan Medvedev. Geen plaatsing op een soort comitéwijze, zoals Wimbledon, maar gewoon op de ranking. Ja, en kan die winnen, denk je? Het kan. Het kan. Hij staat erg goed te spelen. Hij heeft al 2 Grand Slam finales gehaald. Dus laten we wel wezen. Nummer 2 van de wereld. ATP finals gewonnen. Ja. Hij heeft er het spel voor. Hij heeft de mentaliteit. Alleen heeft hij het vertrouwen op Greffel. Dat is nog wel even een dingetje. Je zei het al, Djokovic, Nadal en Federer, die zitten allemaal aan de andere kant van het schema. Hè? Dus voor meer spelers een kans om een finale te bereiken. Wie moeten we in de gaten houden volgende week? Nou ja, natuurlijk in die andere helft van het schema, daar heb je natuurlijk die nieuwe generatie, zoals een Tsitsipas. Ik verwacht nog wel dat hij doorkomt vanavond tegen Isner. Maar ook een Zverev bijvoorbeeld. Hè. Je zou zeggen team, maar ja, die verloor verrassend in de eerste ronde. Dus we moeten het toch een beetje van die nieuwe generatie hebben. En ja, die staan toch wel op het punt van doorbreken, denk ik. Laten we eens even kijken wat die Zverev daar zelf over zegt. Want ik geloof dat hij blij is dat die oude generatie nog steeds doorgaat. It's great that they're still there. I think this year there were 4 Masters Series. 3 of them were won by our generation. So I feel like the young guys are winning big titles, just not the Grand Slams yet. So it's up to us to kind of change the patterns of tennis a little bit, that we make sure that we also step up in Grand Slams, that we are competitive in Grand Slams and that we give them a hard time. But for now, they're still the best. Ja, want hij zegt iets moois, hè. We winnen vaak, we winnen regelmatig, maar dan in een klein bijzinnetje, maar nog niet op de Grand Slams, Marcelle. Daar gaat het toch uiteindelijk om, hè? Ja, daar speel je natuurlijk ook best of 5, hè. Dus kijk, 2 uur, 2,5 uur, misschien een keertje 3 uur... een best of 3 spelen tegen die toppers, dat lukt nog wel. Maar ga je meer dan 3 uur spelen tegen een Nadal of tegen een Djokovic, dus 4 uur op de baan, misschien zelfs 5 uur... en dan je niveau vasthoudt, dat is wel andere koek. Dus dat is het verschil met de Grand Slams, die best of 5. Maar goed, aan de andere kant, Zverev is natuurlijk heel netjes, hè. Maar in de kleedkamer zeggen ze ook, jongens, kom op, zeg, dit keer wordt het onze beurt, want ze willen echt. Ze zijn hongerig als de pest. Nog 1 vraagje dan, want die gaat natuurlijk het toernooi niet winnen, maar ik heb toch al wel weer genoten van iemand die 1,5 jaar niet getennis heeft. Dat heb ik zelf ook wel eens gedaan, maar ik zag Federer spelen. Ja, jij bent een fan, hè? Ja, dat is toch ongelooflijk. Nou, hij speelt boven verwachting eigenlijk. Dat vindt hij zelf ook. Dit is natuurlijk voor hem de ideale voorbereiding op Wimbledon. Ieder partijtje die hij krijgt, komt hij weer beter in zijn ritme. Had natuurlijk ook twee oud-gedienden in de eerste twee rondes. Istomin van 35, Cilic van 34. Hè. Mannen die heel veel respect hebben voor Federer. Maar jonge honden die eigenlijk niet zo vaak tegen Federer hebben gespeeld, die denken, dit is mijn kans. Dat is wel andere koek. Nou speelt hij morgenavond om 9 uur in een leeg stadion. Geen fans. Dat is wel een nadeel hoor voor Federer. Want je weet, als hij speelt, iedereen is op zijn hand. En hij speelt tegen een hele onbekende Duitser, Dominique Kupfer. Maar laat dat nou een hele goede gravelspeler zijn. Linkshandig, vast, competitief. Dat kan nog wel eens een heel lastig wedstrijdje worden. 'S Avonds ook kouder, wat langzamer. Dus fingers crossed voor Federer morgenavond. Ik zit er morgenavond, ik hou je eraan even. Okay. Gaan we naar de vrouwen. Serena Williams wil heel graag de 24e Grand Slam titel halen. Ze won vandaag van haar landgenoot Collins. Overtuigt ze jou al? Nou, het was in ieder geval haar beste wedstrijd in haar gifgroene pakje, want daar zou je op zich al van schrikken. Maar vandaag schrok je echt wel ook van haar vorm, want die onverzettelijkheid kwam weer bovendrijven. Eerste set wint ze 6-4. Was oké. Collins, goede speelster, nummer 50 van de wereld. Heeft al zijn halve finale gehaald van een Grand Slam. Landgenoten kennen elkaar goed. Niet zo bangig voor Serena, maar die stond echt daar ook op die baan. Alleen dan de tweede set, 4-1 voor Collins. En Serena werd boos, zeg, op zichzelf. Begon te schreeuwen. En nou ja, vloeken zal ze niet doen, want ze is Jehovah getuige. En dat zal ze zeker niet doen. Maar ze was aanwezig. En ze keerde de wedstrijd om van 1-4 naar 6-4. Dus dat zegt wel weer wat, dat ze toch die kampioenenkwaliteit toont als het moet. Het was haar beste wedstrijd tot nu toe. En ja, die 24e Grand Slam van Margaret Court blijft maar boven haar hoofd zo zweven. Maar ook voor Serena, net als voor Federer, geldt. Ze gaan nu 3-4 wedstrijden spelen hier in Parijs. Serena heeft er al 3 in het voorbereidingscircuit gespeeld op gravel. Dus dat is alweer zo 7-8 partijen voor Wimbledon. Ja, dat is perfect, want op het gras moet het straks natuurlijk ook gebeuren. Voor Federer, maar ook voor Serena. En Serena, als die iedere dag wat beter gaat spelen, en daar lijkt het op, dan is ze gevaarlijk. En ja, kijk je naar het schema, geen Barty, geen Osaka, Halep deed al niet mee, en Sabalenka verloren. Dat is de top 4 van de wereld uit. Dus het schema opent zich. Dus ja, wie weet. Ja. Wat viel verder op? Nou, ik heb wel een hele leuke wedstrijd gezien van weer die Davidovic Fokina. Ja, die naam is nog niet zo bekend, maar dat is nou precies die jonge gast, die 21-jarige Spanjaard, lefgozertje, die van Botik van de Zandschulp won in 5 sets na 4 uur spelen. Kansen voor Botik daar om toch een geweldige mijlpaal neer te zetten. Het lukte net niet, hij verloor 6-4 in de 5 set. En wat doet Davidovic Fokina? Die wint vandaag 7-5 in de 5e set van de Noor Casper Ruud, een van de topgeplaatste, op gravel zeker, speelt een laatste game van 13 minuten waarin hij 5 matchpoints krijgt, 4 breakpoints tegen. Op het 4e breakpoint speelt hij een onderhandse service waar Casper Ruud van 4 meter achter de baseline zich helemaal in verslikt. Hij werkt dat breakpoint weg en het 5e matchpoint haalt hij. Hij rolt op het gravel alsof hij Roland Garros heeft gewonnen, maar dit is een lefgozertje om in de gaten te houden. 21 jaar, Spanjaard, dus dan weet je het wel op gravel. Maar ja, toch ook wel weer jammer van Botik van de Zandschulp, dat die dat toch weer net niet heeft gered. Anders had hij daar gestaan. Dankjewel, Marcelle Mesker. Baby, it's a dream come true. Walking right alongside of you. Wish I could tell you how much I care. But I only have the nerve to stare. could tell you how much I care, but I only have enough to stand. Yeah, yeah. I can hear something pounding in my brain every time that someone speaks your name. Trumpets sound and I hear thunder boom every time that you walk in the room. Every time that you walk in the room. Oh yeah. Every time you walk. Every time. Every time you walk. Every time. Every time you walk. I feel a brand new face. What a sound that I. Oh yes I do. When you walk in the room van Paul Carrack. Dan gaan we naar iets vrolijks, want met de actie een mooi gebaar voor Huntelaar hopen supporters van de Graafschap Klaas-Jan Huntelaar te verleiden tot een terugkeer bij de Graafschap. Supporter en lid van de RVC, Sjoerd Wijkamp, goedenavond. Ja, goedenavond Tom. Eerst eens even, ja, waarom eigenlijk deze actie en hoe ontstond die? Was hij in stilte eigenlijk al een tijdje aan de gang? Nou ja, in stilte, het is echt, het komt vanuit de harten van supporters en dan is die altijd mooi en... Er was een aantal appgroepen die met elkaar in overleg was. En waar zouden we nou weer vrolijk van worden na alle ellende die we gehad hebben? Wat hebben jullie gehad dan? Nou ja, ik kijk nog even één keer terug naar het seizoen. Dus laten we het er niet over hebben. Nee, oké, okay, ga door. Toen kwam er gek genoeg niet de naam van een nieuwe trainer of een nieuwe noeste voorstopper. Maar toen riep er iemand, wat zou het toch mooi zijn dat Klaas-Jan nog een jaar bij ons zou komen voetballen. Nou, en dan de Achterhoek is nuchter, zo nuchter als een lege fles bier, zoals we het hier zeggen. Maar ook zo apentrots. En die jongen die heeft bij ons ooit een valse start gehad van de carrière. Dat was tranentrekkend. En we willen hem zo graag nog één keer laten zien hoe trots we om zijn. Ja, want één vraag erover. Je zou denken, dat komt daar vandaan en alles. Maar ik zag 9 wedstrijden. Ja, het trainer was Peter Bos. Laten we zeggen dat hij bij de Graafschap toen heel veel heeft kunnen leren. En die gebruikte hem als een soort bomber, zoals vroeger in Duitsland Gerti Müller. Klaas-Jan is alles behalve dat. Maar toen ging het van het een kwam het ander, Tom. En nu staat de hele Achterhoek te springen. En tegelijkertijd weten we ook wel, Klaas, het is je eigen keuze. Maar nu hebben we in ieder geval al kunnen laten zien hoe trots we om zijn, doordat iedereen van alles aanbiedt. Dat voelt al heel goed. En dat was voor zijn tijd bij PSV dan nog? Hij heeft in de jeugd bij de Graafschap gezeten, is toen naar de jeugdopleiding van PSV gegaan. Okay. En deed zijn eerste moeizame stappen op de Vijverberg. En wat zou het toch heerlijk zijn dat hij daar af kan rond. En jullie doen er alles voor. Ik heb me laten vertellen over potjes, huisgemaakte sham, een rondje fietsen, muntjes voor de kermis. Wat doe jij? Ik heb aangeboden, waarbij ik nog één keer wil zeggen, want ik hoop dat hij luistert. Klaas, het is je eigen keus, jongen. Maak je eigen keus. Maar dan nog bied ik aan om zijn twee broers. Vroeger ben ik onderdeel geweest van een kroeg en er kwamen die broers wel eens. En toen dacht ik wel eens, zal ik ze nu naar huis brengen? Maar mocht hij dan komen, dan heb ik besloten dat ik 6 wedstrijden komend seizoen de broers, omdat die hem natuurlijk ook een keer op de goddelijke Vijverberg willen zien spelen, om 4 uur 's nachts naar huis zal brengen vanuit de kantine. Kijk, dat is toch een offer you can't refuse, zou ik maar zeggen. Blijf er nog even bij. We gaan naar de tweede supporter, Gabi Hunter. Goedenavond. Ja, ik kan er zwaar overheen. Wat? Ja, met deze achternaam ben je al winnend natuurlijk. Gewoon als we het over Klaas-Jan hebben. Maar wat gaan jullie allemaal doen? Want geen potentiem, ook geen niemand naar huis brengen. Wat een gezwaar gelul allemaal. Ik kan niet zwaar overheen, want wij zijn de familie Hunter. Echt serieus, wij heten echt Hunter. Dus wij kunnen een shirt bieden met de naam Hunter. Gewoon echt een oranje shirt met de naam Hunter. En wij bieden ook een barbecue aan met saté. Op de Indische manier, want wij zijn Indisch. En laat Klaas-Jan maar komen hier hoor. Een barbecue of voetballen? Allebei. Barbecue en voetballen. Oké. Okay. Hey, en waarom moet hij terugkomen wat jou betreft? Klaas-Jan is een jongen van de club. Kom op, hoe mooi we het hebben hier. 9 wedstrijden. Wat zeg je? 9 wedstrijden, hoorde ik net. Ja, ja, kom maar op. Is genoeg. Ja. Oké, okay, nou, prima. Nog een derde, Eddy Buiting. Hallo, Eddy. Hey, goeiedag Tom, hoi. Ik ben Thijs, maar dat geeft niet. Stadsdichter van Doetinchem. Ja, nou, zoals heel veel in de Achterhoek hoef je niet heel veel te presteren om een titel te krijgen. En zo heb ik 1 keer een mooi gedicht gemaakt en dan ben je gelijk stadsdichter. Kijk, zo gaan we erom met titels hier. Zo snel kan het gaan. Wat ga je doen? Nou ja, ik ga een fantastische lofdicht maken voor Klaas-Jan. De jongen van de streek. Toch wel iemand die met het grasprietje in de mond door het leven gaat. En, dus een soort jongen van de kameleon, zeg maar. En ja, weet je, dat gevoel, dat is het... Dat heeft hij zijn hele leven met zich meegedragen in alle landen waar hij gespeeld heeft. En ik hoop dat hij hier gewoon af gaat maken. Dat hij hier lekker neerstrijkt en van zijn oude dag gaat genieten. En ondertussen heel veel voor ons gaat bedenken. En ja, wat moet hij nou zorgen dat alle seizoenkaarten verkocht worden? Of gaat hij ook meedoen, zeg maar, na de zomer? Ja, weet je wat ik echt vind? Nou, die jongen moet echt gewoon zijn eigen keus maken. En moet vooral zijn hart volgen. Maar ja, weet je, als je op een gegeven moment een mooie leeftijd bereikt. En de kindjes hebben het hier fijn. En... dan zou ik zeggen van, weet je, ga zorgen dat je nog wat kan betekenen. Voor de club zelf voetballend, maar ook op maatschappelijk gebied. Ik kan me heel goed voorstellen dat al die voetballetjes hier in de Achterhoek het fantastisch vinden dat de grote Klaas-Jan hier bij wijze van spreken nog komt trainen. En de jongens laat zien dat je jongensdroom ook echt waar kunt maken. Ja, Sjoerd, mag hij eigenlijk zijn eigen keus maken? Ja, nee, Eddy kan het zo mooi zeggen. Ik vind dat hij nu ook puntdichter van de Achterhoek is. Nee, ja, dat is het precies. Laat hem alsjeblieft zijn eigen keus maken. Dat hebben jullie nou 6 keer gezegd. Maar luister nou. Als je het zo vaak zegt, dan geloven we het niet. Dan mag hij juist niet zijn eigen keus maken. Nee, precies. Niet zijn eigen keus maken. Hij heeft geen keus. Hij moet gewoon komen. Juist. Maar ondertussen gaan wij gewoon door met van alles en nog wat verzamelen. Zodat er straks helemaal geen keus meer is. Nee, maar echt, dit, je moet voor de gein eens kijken op Twitter bijvoorbeeld. Hashtag mooi gebaar voor Huntelaar. Hij kan zich al 3 jaar lang laten knippen. Hij krijgt gratis... Hij kan een jaar lang wc-papier krijgen. Nou, dan als het dan een scheidseizoen wordt, dan zit hij niet meer goed. Nou, wij gaan de actie nu even sluiten. Straks is een ster. Wij willen jullie uiteraard danken. En dat mogen wij geloof ik niet, want wij zijn onafhankelijk. Maar we wensen jullie heel veel succes met deze actie. Dankjewel. Tot ziens bij de mooiste club van Nederland. Oké. Hoi. Jacques Polak timmert aan de weg in het vrouwenvoetbal. Polak is oud-prof van onder andere Excelsior, FC Twente en Sparta en bezig aan zijn 2e jaar als coach bij ADO Den Haag. Daarmee kan hij morgenavond zijn eerste prijs winnen, de KNVB-beker. In de finale staan de ADO-vrouwen dan tegenover PSV. Polak gold als speler lang als een geval apart door zijn no-nonsense voetbal en vaak bijzondere uitspraken na wedstrijden. Inmiddels werkt hij serieus aan zijn trainersloopbaan. Hij keek wel even gek op toen hij werd gebeld voor een vrouwenelftal. Ja, iemand die belde mij, die zei van... joh, er is waarschijnlijk interesse in jou bij de ADO-vrouwen. Ik zei, ja, weet je, laat maar, weet je, want dat... Dus toen hing ik op. Het was meer zoiets van, ja, dat zal weer een grap zijn. Uiteindelijk teruggebeld. Of werd ik teruggebeld. Ja, je moet even langer aan de lijn blijven. Want dit is serieus. Ja, ik moest er eigenlijk achteraf om lachen. Maar we waren er vrij snel uit, ja. En zo kan het gebeuren dat Jacques Polak nu in Rijswijk in de zon op een trainingsveld staat met zijn ADO-vrouwen. Een combinatie trouwens die minder gek is dan je misschien zou vermoeden, zegt hij. Nou ja, ik heb meer vriendinnen dan vrienden. Dus en ook met nichtjes. Weet je, ik vind dat ik daar heel goed mee om kan gaan. Ja, en als ik dat niet had gekund, dan had ik het wel gehoord. Alleen de manier van benadering is wel anders. Ja, je kan gewoon direct zijn en hard zijn. Maar ik noem het met name hard zijn is duidelijk zijn. Hard zijn is... En rigoureus patsboom. Maar als je duidelijk al bent in het begin, kan je nooit de plank misslaan. Nooit. Het is een gevoelsmens. Je kan altijd aan hem toe. Staat er open voor. Dus als er ook iets is, dan belt hij mij op. Of ik kan hem altijd bellen. Dus eigenlijk een hele open trainer die eigenlijk altijd door het vuur zou gaan voor ons. En dat voel je wel heel erg. Hij geeft mij de vertrouwen. En ja, eigenlijk heel fijn om met hem samen te werken. Het is de stem van Gwyneth Hendricks, de aanvoerster van ADO. Ze is te spreken over Jacques Polak als coach. Ook als we een keer een bespreking hebben of voor een wedstrijd. Van haal die strakke bekkies er even af. Je ziet heel veel jonge talenten die echt tot bloei zijn gekomen. Waaronder ik, ja, puur door het vertrouwen wat Sjaak je geeft. Er was een tijd dat Sjaak Polak na afloop van wedstrijden vaak de lachers op zijn hand kreeg. Een kleine bloemlezing. Ach, goed, ik mikte op die reclamebord, maar ging wat voor cijfer had jij vroeger voor wiskunde op school? Voor wiskunde? Zo, dan moet ik even graven. Dat zal niet hoog geweest zijn. Ja, dat is allemaal theorie, joh. Daar hebben wij niks van. Maar ja, dan krijg je weer die knullige goals om je oren. Iedere lange bal, daar gaan ze weer met 100 kilometer langs je heen. We zijn gewoon met de broek naar beneden en een volle hand erop. Ja, en dat is niet fijn, hoor. Hoe bereid je je daarop voor? Nou, gewoon je helm opzetten, je motor starten. Dat is het enige wat je kan doen tegen die gasten. Inmiddels is Sjaak Polak een stukje serieuzer dan toen. Maar een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. En dus wordt er bij ADO ook gelachen. Het is een deel van het succes, zo lijkt het wel. Ik vind humor echt heel belangrijk. Je moet ook daarin kunnen lachen met elkaar en plezier hebben. Want zonder plezier ga je nooit presteren. Dat is echt een feit. En ja, ervaring. Ja, en dat heb ik altijd al meegenomen. Want ook vanuit mezelf, als ik chagrijnig was... ja, dan schiet je vaker ballen over de zijlijn... dan dat je de bal naar de juiste kleur speelt. En natuurlijk kan het een keer gebeuren. Maar nee, plezier is het allerbelangrijkste in de sport. Doelpunt! Tjonge jongen, wat is hij mooi, wat is hij hard. Hij is van Polak. Hij kan zo in de diagonaal over het veld steken... op de defensie van RKC af en met links... laat hij een verwoestend schot los in de linkerhoek. En daarmee verzorgt hij Twente... Op dit moment heb ik het naar mijn zin. En het gaat goed. En of je nou de mannen traint op deze manier... of de vrouwen, dat blijft hetzelfde. Af en toe kan hij blijven praten. Dan denk je, stop je nog een keer. Dus je kan het ook in 1 minuut vertellen. Maar nee, ik vind dat hij gewoon een super toegankelijke trainer is. En wat ik het mooiste aan hem siert, is dat hij gewoon... ja, echt zijn hand door het vuur voor je zet. En dat als ploeg is wel gewoon super fijn om achter je te hebben. Smits en Polak weten het allebei. ADO is een opleidingsclub die nu in de finale staat van de beker. Het is een unieke kans tegen het ijzersterke PSV om een prijs te winnen. Ik zou het voor de groep helemaal geweldig vinden. Als trainer is het ja, schitterend. Hè, een prijs halen in je trainerscarrière. Maar ja, wij moeten gewoon realistisch zijn. Wij hebben niet zo'n hele grote begroting als PSV. Ja, ze hebben daar een spits lopen dat je denkt van wauw, als ik die had gehad, dan hadden we kampioen geworden. Ze schiet je gewoon neer. Zij is degene die de next shot geeft. En Aniek Nauwe, geweldige centrale verdediger. Zo ontzettend sterk. Er staat ons gewoon wat te wachten. Ja, en ja, dat hebben wij ook. En wel wat jonger, onervaren. Maar wij hebben ook een geweldige selectie staan. En ik weet dat wij ook wel aan elkaar gewaagd zijn. Dus ja, ze hebben er zin in. Sjaak Polak in een bijdrage van Ragnar Niemeyer. NPO Radio 1. 10:30 geweest, hier is Jeroen van Kan. De politie in Frankrijk heeft in havenstad Calais een illegaal kamp met zo'n 500 migranten ontruimd. Vanuit de stad in het noorden van het land proberen migranten illegaal het kanaal over te steken naar Groot-Brittannië. Aan de ontruiming ging een harde confrontatie tussen tientallen migranten en de politie vooraf. 7 agenten liepen verwondingen op. Het noodweer dat over het zuiden van Nederland trekt... leidt op meerdere plaatsen tot wateroverlast. Vooral uit Oost-Brabant komen meldingen van zware regenval en onweer. Onder meer in Eindhoven, Gelderop, Valkenswaard en Waalre... staan straten onder water. Dierenartsen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit... hebben een waarschuwing gekregen van het Veterinair Beroepscollege... voor een aantal varkenstransporten in 2019. Dat meldt dierenwelzijnsorganisatie Animal Rights. Dierenartsen van de NVWA gaven toestemming voor het vervoer van zieke dieren. Zaten varkens tussen die pijnleden, mankliepen of abscessen hadden. De kerkganger die Maarten verslaggever van de regionale omroep Rijnmond aanviel... krijgt een taakstraf van 60 uur. Ook moet hij een schadevergoeding van €500 betalen. De verslaggever werd aangevallen toen hij vragen stelde... aan bezoekers van een kerk in Krimpen aan den IJssel. Langs de lijn en omstreken. Nou, laatste half uurtje. En we gaan beginnen met cricket. Want Nederland mag dan wel de naam hebben een klein cricketland te zijn. Vanaf deze week komt het team uit in de Super League. De competitie waar alleen het crème de la crème van het mondiale cricket aan mee mag doen. De 12 traditioneel sterke cricketlanden hebben een vast abonnement. En Nederland is daar als winnaar van de World Cricket League Championships aan toegevoegd. Een buitenkantje voor Oranje om de komende jaren de krachten te meten met de beste spelers ter wereld. Nederland begint met een drieluik tegen Ierland. En vandaag was wedstrijd 2... Edwin Cornelissen ging er naartoe. We moeten er vroeg bij zijn bij Kampong op het cricketterrein. Want ja, die wedstrijd, hoe laat begint die? Om 10:30. En dat is niet voor niks, want het kunnen lange wedstrijden zijn, hè? Het duurt ongeveer 6 uur, 6,5 uur. Ja, ja. U bent een Kampongman, afkomstig uit Zuid-Afrika. Daar is cricket natuurlijk een hele grote sport. Ja, je hoort altijd die the gentleman sport. Je wil ook meedoen in dit ding, want alles is zo, het lijkt zo beschaafd. Zo, het is niet zoals in andere sporten waar iets meer agressie en dat ding. Dus we ontvangen vandaag niet de vijanden uit Ierland, maar het zijn de vrienden. De vrienden en ja, hij is vandaag de tegenstander, maar toch in een sfeer waar je aan het einde van de dag echt samen de derde helft kunnen genieten. De ambiance is er niet helemaal naar, zonder tribunes, zonder publiek. Maar dit is wel degelijk een hele grote wedstrijd. De Nederlandse cricketers die mogen opnemen tegen de traditionele top 12 landen. In dit geval tegen Ierland. Dan speel je dus tegen de grootmachten. En dat is wel een moment voor Vivian Kingma. Nou, ik denk dat dat heel bijzonder is. Omdat het nog nooit eerder is voorgekomen voor ons om zo'n mooie competitie mee te doen. Met wat u zelf zei, de 12 beste landen van de wereld. Ik denk uiteindelijk speel je het hier voor het spelletje om met de beste spelers van de wereld jezelf te vergelijken. Normaal gesproken kom je ze alleen tegen op WK's voor ons. En nu heb je een extra manier om tegen hun te spelen, zeg maar. En dat is heel erg motiverend natuurlijk. Ik denk ook voor jongsters in Nederland dat ze meer kansen hebben om op dit niveau te kunnen spelen. Hè? Wat doet die vrijwilliger nou? Morning. Doet u voor toe naar de day of play? We zijn nou gewoon vlak voor de eerste bal nog een praatje met die Ier te maken. Ja, dat klopt inderdaad. De speler die hier staat, staat op de positie fine leg. Dus dat is aan de boundary, meneer Liddell. Dat was de meest succesvolle bowler afgelopen woensdag in de wedstrijd. Ja, ik denk, die zit vol in de focus, die kan je niet storen. Nou, zeker wel. Tussen de ballen door heb je altijd wel even tijd voor een praatje. You're bowling good, man. Ja. Yeah. Awesome. En zo gaat het er dus kameraadschappelijk aan toe in deze gentleman sport. Maar dat Nederland nu de kans heeft om met een team van semi-profs tegen de grote meneren te spelen, de full profs, in een league die bovendien meetelt in de WK-kwalificatie, dat mag je gerust een droom noemen die uitkomt. Uiteindelijk droom je altijd van EK's en WK's bij voetbal. En bij ons is dat niet anders. Maar ja, uiteindelijk blijven zij de grotere landen met meer geld. En wij zijn het kleine landje. En wij proberen het op onze manier zo goed mogelijk te doen. Hoe moet je dat dan zien als je in zo'n competitie uitkomt? Is het een beetje klein duimpje tegen de reuzen? Ja, denk het wel. Ik denk dat wat ik zelf al zei over het geld, het is zo'n groot verschil. Dat het ook gewoon heel moeilijk is voor ons. We hebben niet zoveel spelers om uit te selecteren zoals de grotere landen. Maar wij doen het gewoon op dit moment heel aardig met de spelers die wij hebben. Vivian Kingma, zoals veel oranje spelers, actief in de Nederlandse competitie. Maar dan is er ook nog wat aanvoer uit het buitenland. Fred Klaassen, of misschien moet je zeggen Fred Klaassen, had een Nederlandse opa, maar leefde en speelde zelf vooral in Australië, Nieuw-Zeeland en nu in Engeland. Hij weet dus als geen ander waar Nederland nog kan groeien. Probably consistency, I'd say. And that comes with playing more games, you know. In the past we've played very little games compared to the other big countries. So het zit hem vooral in de stabiliteit. En dat hangt dan weer samen met de hoeveelheid wedstrijden die je kan spelen. Het euvel voor Nederland, maar daar komt door deze Super League verandering in. Now that we have this opportunity to play more games, that's only going to be better for us. Meer wedstrijden en dus meer routine. Wat zei u nou? Game on? Ja, game on, inderdaad. Laten we maar beginnen en kijken of Nederland inderdaad weer voor zo'n mooie overwinning kan zorgen, net zoals afgelopen woensdag. Ik zag u zo'n beetje net dat mobieltje spelen en zo, wat ongedurig heen en weer lopen. Want de zenuwen beginnen wel wat toe te nemen. Zeker, ja, om eerlijk te zijn zit er best wat spanning op. Oh ja, maar hoe komt dat dan? Nou, dat is de passie voor de sport. Dat geeft eigenlijk de spanning. Ja, eerder deze week bij het allereerste optreden in de Super League versloeg Nederland de Ieren op het allerlaatste moment. Als je dan uitgaat van die vergelijking, de reus en de dwerg, dan zou je kunnen spreken van een megastunt. Wij zien het zelf niet als een megastunt. Wij zien het gewoon meer als, oké, we hebben er eentje gewonnen, twee te gaan. Wij weten wat wij zelf kunnen. Wat zegt dit over de opwaartse lijn, zeg maar, waar Nederland in zit? Is het bijvoorbeeld reëel te denken dat Nederland ook een keer tot die top 12 gaat behoren? Nou, dat is ons doel. En of dat realistisch is, zullen we denk ik achterkomen in de komende paar jaar. Ik hoor die Ieren heel hard juichen. Ja, dat is ook wel begrijpelijk. De Ieren hebben in één over twee wickets te pakken. Ja, dan moet ik dan nog even een hartig woordje met u over praten. Want de man die daarvoor verantwoordelijk is, die dus twee Nederlandse slagmannen heeft uitgeschakeld, dat is de man met wie u zo gezellig stond te praten vanochtend. Ja, dat kan je zeggen. Eigenlijk zou ik een hartig woordje met die Ier moeten praten in plaats van dat we het zo doen. Maar ja, ook goede Nederlandse batsman die te pakken heeft genomen. Zonde. Ja, en hij nam ze echt te pakken, want Nederland kon de stunt van woensdag tegen de Ieren niet herhalen. Vandaag was Ierland een maatje te groot. Ieder dus één wedstrijd gewonnen. Maandag opnieuw tegenover elkaar. We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long as you are with me, there's no place I'd rather be. I'd rather be. Klaar, Clean Bandit met Rather Be. Een absolute off-day voor Mercedes op de eerste dag van het Formule 1 weekend in Baku. De auto's van Hamilton en Bottas eindigden in de tweede vrije training. Niet eens in de top 10. Louis Dekker, goedenavond. Goedenavond. Ja, jij zegt dan altijd, die vrije trainingen op vrijdag, die doen er niet echt toe. Maar plek 11 en 16, dat is niet best, toch? Nee, en dat is met de beste wil van de wereld ook niet uit te leggen als... Ze doen even alsof ze slap zijn. Ze doen even alsof ze niet in vorm zijn. Dit is echt crisis. Iedereen bij Mercedes zegt, dit wordt een lange nacht. En het is al niet fijn om naar Azerbeidzjan te vliegen met tussenstops en ingewikkelde vluchten. Dus nee, die smoes ga je niet verzinnen. Ze waren helemaal nergens. Ze zijn de weg kwijt. Ze hebben geen idee. Hamilton wordt vanmiddag 11e en die zegt... eigenlijk heb ik het gevoel dat ik er geen 10e meer uit kon halen. Laat staan een 100ste. Dus het gaat helemaal niet bij Mercedes. Helemaal niet. De volgende vraag die op papier staat is... wat is er aan de hand bij Mercedes? Maar als jij zegt ze hebben zelf geen idee... dan heb jij het waarschijnlijk ook niet. Nee, het is te hopen dat ze het morgen wel hebben. Nee, ik heb het zeker niet. Ik kan het wel uitleggen. Het is volstrekt duidelijk als je naar die auto kijkt... dat die gewoon niet lekker ligt. En dit is een ingewikkeld circuit. Het is een stratencircuit. Maar wel een stratencircuit heel anders dan Monaco... met een lang recht stuk van dik 2 kilometer. Dan wil je topsnelheid. En dan wil je niet zoals in Monaco... zoals dat heet, zoveel mogelijk vleugel op de auto zetten. Je wil niet dat die auto helemaal vastkleeft aan het asfalt... misschien iets aan de ingewikkelde kant, maar ik probeer maar uit te leggen. Je wil die auto afstellen op dat rechte stuk. Dat betekent dat je in de bochten inlevert, minder grip hebt. En daar laat Mercedes het helemaal liggen. Die topsnelheid is er wel. Maar op 3/4 van het circuit hebben ze er helemaal niks aan. En de enige troost die er is, is dat ze weten dat die auto op zondag wel aardig mee gaat doen. Het is een heel groot verschil of je er een race mee rijdt of dat je er 1 pijlsnelle ronde mee moet doen. Ja, morgen draait het op de pijlsnelle ronde om pole position. En daar maken ze zich echt grote zorgen om. En ja, ze spelen totaal geen rol. Gewoon kleurloos in de middenmoot. 11e en 16e. Gebeurt nooit. 2 weken geleden ging het in Monaco ook al niet goed. Toen zijn er hele harde woorden gevallen. Maar Lewis Hamilton, laten we even naar hem luisteren. Want die zag vandaag weinig verbetering. Well, honestly, I generally had a really good day. I felt it was clean. I got all the laps that we needed. There was not really any mistakes. I had 1 lockup in P1, but just slow. And we're definitely quite a chunk down. And it didn't feel good in this session. Just in general, I was pushing. I was on the limit. It's not easy to be out of the top 10 in pace when we've had pace in other places. But I don't really know why where we are. Ja, Louis, hij weet bijna niet meer wat hem overkomt. Hij haalt alles uit de auto en dan niet eens in de top 10 rijden. En, nou ja, is de vraag natuurlijk, 3 jaar, weet ik veel, 4 jaar ongenaakbaar. En in 2 weken tijd lijkt het wel of ze een Ferrari rijden in plaats van een Mercedes. Ja, en Max Verstappen zegt daarover, op normale circuits is Mercedes niet te verslaan. Maar dit is net als Monaco geen normaal circuit. Alleen had niemand gedacht dat het naar Monaco, waar echt alles fout ging bij Mercedes, inclusief die pitstop van Valtteri Bottas, die bandenwissel die 1,5 dag duurde. Je denkt, het kan niet slechter. Maar ze zijn nog slechter uit de startblokken gekomen. En iedereen moet maar hopen bij dat team dat er hard gewerkt wordt en dat ze iets moois gaan vinden in al die computers die ze bij zich hebben. Of op het hoofdkwartier, waar ook doorgewerkt wordt in de simulator. Ze simuleren alles, maar de simulaties die ze mee hebben genomen, die kloppen voor geen meter. En de tijd dringt, hè? Ja. Het is niet meer zo dat ze de lakens uitdelen. Ze staan inmiddels 2e, zowel als je naar de coureur kijkt. Ik bedoel, Verstappen leidt het kampioenschap, maar Red Bull Racing ook. Dus werk aan de winkel, alarmfase 1. Ja, gaan we naar Max Verstappen, de leider, je zei het al in de WK-stand. Zou je denken, die heeft alles goed voor elkaar, maar hij moet het dit weekend doen zonder zijn eigen schoenen. Mijn oude schoenen waren er niet meer, dus ik had geen schoenen. Dus de eerste sessie had ik die van Sergio geleend, maar die zijn 1/2 maat kleiner, dus die zaten wat te strak. En daarna heb ik schoenen van Lawson gekregen, want die zijn dezelfde maat als van mij. Dus het hele weekend zal ik niet met mijn eigen schoenen rijden. Ja, zijn Max Verstappen bij Ziggo Sport. Ja, het maakt er niet veel uit, hè, geloof ik. Nee, en jullie weten vast niet wie Lawson is. Dat is niet zijn sponsor en ook niet zijn schoonvader. Maar dat is een Formule 2 coureur die ook daar is. En die droomt om ooit teamgenoot van Verstappen te worden. Dus het flauwste grapje wat ik kan maken is dat hij een wit voetje aan het halen is hier. Nou, of dat hij naast zijn schoenen lopen is gaan lopen, niet. Omdat hij hier bovenaan staat. Ja, maar nee, dit is natuurlijk heel knullig. Maar het is wel een heel bijzonder verhaal. Zo zie je maar, the devil is in the details. En er kan van alles fout gaan bij die rare grote sport die de Formule 1 zo vaak pretendeert te zijn. Ze hebben Verstappen maatje 44 toegestuurd. Hij draagt iedere race nieuwe schoenen. Want die slijten nogal hard als je zoveel gas geeft. En ze hadden maatje 44 gegeven. Maar hij heeft 41,5. En dat rijdt natuurlijk niet lekker. Maar zo zie je maar hoe knullig het kan gaan. We hebben onze mond vol over Mercedes. Ja. Maar Verstappen rijdt op geleende schoenen en moet het dan maar gewoon daarmee doen. Het hele weekend. En dan nog iets, want wij hebben ook doorgekregen dat er iemand een boete voor te hard rijden heeft gekregen. En ik volg die sport al een tijdje, maar wat is er aan de hand? Nou Tom, ik weet niet, heb jij wel eens 81,7 kilometer gereden? Ja, waar dat je soort bonden heb ik. 50,9, dat is zo mijn gemiddelde bond inderdaad. Zo. Niet opgelet. Maar meestal als je in de bebouwde kom in Nederland iets te snel gaat... dan komt er zo'n marge en dan ontspring je de dans. Of je krijgt zo'n muldertje met administratiekosten... waarvan je denkt, nou, waar gaat het over? Maar Sergio Perez remde waarschijnlijk net iets te laat bij de witte lijn... die aangeeft dat hij 80 moet. En dan word je niet geflitst hoor in de Formule 1... maar het komt er wel op neer. €200, 81,7 kilometer. Ik denk niet eens dat hij de lol van heeft gehad, maar blijft leuk. Likken ze niet wakker van. Nee. Hey, maar even serieus, is dit het weekend voor Red Bull om een gat te slaan met Mercedes? Kan het gewoon dit weekend? Eergisteren zou ik zeggen, eerst zien dan geloven. Maar na vandaag, vergeef me. Normaal gesproken, het is nog maar vrijdag. Normaal gesproken gaat Red Bull dit op zijn sloffen winnen. Zowel Verstappen als Perez, ze waren zoveel sneller dan de rest. Als je kijkt naar de grafieken, de rondetijden, de sectietijden. Ferrari kan nog een beetje in de buurt blijven. McLaren kan een heel klein beetje in de buurt blijven. Mercedes is nergens, zal wel iets dichterbij komen. Maar een seconde rij je niet zomaar dicht. Ik denk dat het een beste vrijdag is in jaren. En laat het dan maar doorgaan. En op een circuit waar Verstappen nooit op het podium stond. Maar ja, in Monaco was dat ook het geval. Hè? Ja, moet raar lopen, wil die niet uitlopen dit weekend. Ja, inmiddels durf ik die wel aan. Ja. Hoewel dit een raar circuit is hoor. Incidenten altijd. Het is een rot circuit. Je moet gefocust zijn. Er kunnen van allerlei dingen gebeuren. De muren zijn altijd dichtbij. En als meneer Mazepin op een heel beroerd moment crasht... en voor een safety car zorgt... Die Mazepin die altijd in de achterhoede rijdt. Die Rus die heeft het allemaal nog moet leren. Ja, die heeft hij. Ja, ja, maar dat kan natuurlijk zo'n hele race op de kop gooien. Er hebben hier wel eens mensen een podium gehaald vanaf plek 20. Daar heeft hier zelfs ooit iemand de race gewonnen... die na een kwartier dacht dat hij eruit lag met een probleem... achteraan doorging en vervolgens de race won. En dat was de teamgenoot van Verstappen destijds, Daniel Ricciardo. Dus laten we niet te snel enthousiast worden... maar het ziet er echt verduveld goed uit, hoor, daar voor Verstappen en consorten. Ja. Tot slot nog iets anders. De Grand Prix van Singapore gaat niet door. Wat is er aan de hand? Waarom gaat die niet door? Ach ja, dat is niet zo verrassend meer, denk ik. De Formule 1 is goed te managen zolang het in Europa gaat. En die vrachtwagens gewoon kunnen rijden van het ene land naar het ander. Maar als er gevlogen moet worden, wordt het ingewikkeld met de pandemie. En Singapore is er gewoon niet klaar voor, durft het niet aan. Dat circuit is weer wederom een stratencircuit. Dat moet je gewoon weken van tevoren aanleggen. Dat kost veel geld. Dan moet je zeker weten dat je die pandemie onder de knie krijgt. En ze durven het niet aan. Dus Singapore weggestreept. De vraag is nu, wat komt er voor in de plaats? Nou, we zullen het zien. Het is tweede helft september. Ik vrees dat het niet de laatste is die wordt weggestreept. Want de Formule 1 moet nog naar Mexico, Brazilië, Japan en Australië. Nou, er zullen er vast een paar lukken. Maar ik kan me niet voorstellen dat het allemaal goed gaat. Er zal wel wat meer Europa komen, denk ik. Max is wereldkampioen naar dit weekend, als het doorgaat. Louis Dekker, dankjewel. Kan ook nog. Dag. Gaan we naar de hockey-EK. Nederlandse hockeyers, u hoorde het eerder vanavond, begonnen met een 3-0 zege op Frankrijk. Prima begin voor Oranje. En je zou eigenlijk denken, nou, dat Frankrijk zal toch ook wel kunnen leven met die niet al te grote nederlaag. Maar de bondscoach van de Fransen, de Nederlander Jeroen Delmee, die denkt daar toch iets anders over. Toch wel een beetje teleurgesteld, omdat ik vind dat we niet ons niveau gehaald hebben. Ja, echt een beetje een eerste wedstrijd van het toernooi, dat je toch in het begin een beetje aftast. Ik vond Nederland ook een beetje passief in het begin. Jullie hadden kansen in de eerste... Ja, we hebben een paar kansjes gehad, dus willen we iets, dan moet zo'n balletje goed vallen. En dan is het een beetje balen dat we eigenlijk door met de corner op een eigen goal, dat we op 1-0 achterkomen. Maar ik vind dat we gewoon aan de bal... te weinig afgedwongen hebben en misschien dat wel de verdienste van Nederland is geweest. Ja, een beetje een dubbel gevoel. Aan de ene kant, er zat echt veel meer in bij ons en aan de andere kant heeft Nederland gewoon goed gedaan en gefeliciteerd voor hun. En die laatste woorden zijn van Pieter van Straten, is een Nederlander, maar speelt voor de Franse nationale ploeg, heeft namelijk een Franse moeder. In Nederland niet de bekendste hockeyer, maar wel voor Jorrit Kroon. Ja, Pieter en ik zijn allebei begonnen met hockey bij Alecto in Leiderdorp, ons oude clubje. En Piet is wel iets ouder dan ik, denk 6 jaar ouder. Dus op een gegeven moment speelde Pieter, denk ik, samen met zijn tweelingbroer Niels in de A1. En ik in de D1. En toen gaven Pieter en Niels ons training. Niels was voor mij ook coach. En veel met Jorrit gespeeld, getraind. Niet gespeeld wedstrijden, maar meer op het veld. Je bent een paar jaar ouder, hè? Ik ben inderdaad wat ouder, maar we namen hem een beetje mee. Ik en mijn tweelingbroer. En altijd om 4 uur na school stonden we gewoon te spelen op het veld. Gingen wedstrijdjes doen, partijtjes. En, En uiteindelijk, ja, we zagen hun potentie in hem. Dat was gewoon mooi. Hè. Ook een hockeyjongen, hockeyfamilie. Vergelijkbaar met ons, dus dat klikt ontzettend. En dat is alleen maar mooi om hier te zien en dan tegen elkaar te spelen. Wat we deden is vaak, ik woonde 2 minuutjes fietsen van de club. En volgens mij nu is Pieter ook zoiets. Dan spraken we met z'n allen af. Iedereen die enthousiast was om een balletje te gaan slaan. Deden we kleine partijtjes, kleine spelletjes. Daar ken ik Niels en Pieter van. En het is wel grappig om dan nu tegen Pieter te spelen. 10 jaar later. Ja. EK-wedstrijd. Ja, dat is toch wel bijzonder. Dat is zeker bijzonder, ja. Ja, klopt. Dus, Jorrit kennen we goed. Hij komt uit de buurt, dus... Leiderdorp Leiden, dat is een beetje waar we vandaan komen. Ja, dus zeker, erg leuk. Je broer die zit in Antwerpen, maar je ouders waren er wel, hè? Zeker, mijn ouders die zaten met de kippenkoppen. Staan ze op de tribune daarboven. De kippenkoppen? Ja, ze hebben speciale... Het zijn een soort Franse, het is figuurtjes. Haantjes? Haantjes inderdaad, heel uniek inderdaad. En dan staan ze altijd met die juichen met vlaggen, dus die zaten met een groepje Fransen. Dus het mooie dat die er waren, een aantal andere Fransen. De sfeer kwam van jouw ouders hier in de stadion? Nou, niet alleen van mijn ouders, maar die zijn toch altijd wel, die springen er een beetje uit met die hanenkopjes. Dus dat is altijd wel mooi, dan kan ik ze ook identificeren in het publiek. Dus, Ja, wel lekker dat je van hem gewonnen hebt, hè? Ja, anders is het wel pijnlijk. Dat was wel pijnlijk geweest, ja. Maar ja, dan... Dan weet je niet hoe het dan was geweest. Maar. En bij die derde goal, daar ging een actie van jou aan vooraf. Hè? En meteen na die derde goal ook, was je ook lekker op dreef. Ik keek wel eventjes op de bank bij de Fransen. Toen zat Piet daarnet. Dus, Oké, dan heeft hij goed kunnen kijken. Het was leuk. We zijn elkaar natuurlijk niet veel tegengekomen in het veld. Want Piet zat voorin en ik veel op middenveld of voorin. Dus zelden of spaarzaam momentje dat we even langs elkaar liepen. Maar daar ben je eigenlijk helemaal niet mee bezig tijdens de wedstrijd. Het was vooral leuk ervoor en daarna. Ja, daar gaat het natuurlijk echt om hier. Het hockey. Frankrijk zal waarschijnlijk geen Europees kampioen worden. Maar is toch met ambities afgereisd naar Amsterdam. Nou, het eerste doel is top 5 halen. Want dat betekent dat we automatisch kwalificeren voor het WK. Dat is het eerste doel. En daarnaast probeer je toch op zoek te gaan naar een stuntje in de pool. Als je stunt tegen of Nederland of tegen Duitsland, dan wie weet wat er dan nog meer in het vat zit. Ja. Nou, dat is vandaag in ieder geval niet gebeurd. De belangrijkste wedstrijd is eigenlijk morgen, dat is tegen Wales. Normaal gesproken gaat Nederland Duitsland door in de pool naar de halve finales, dan zitten wij in de groep daaronder. De punten tegen Wales die neem je dan mee om plek 5. Dus dat is de belangrijkste wedstrijd eigenlijk morgen. Maar dan het toernooi in het toernooi, hè, om die 5e plek. Ja, maar ik heb altijd nog hoop op meer. Dus ja, ik kijk niet meteen naar plek 5. Natuurlijk heb je wel een bepaald realisme in je hoofd. Van als alles normaal verloopt, dan zou het zo gaan. Maar het moet altijd nog gespeeld worden, dus wie weet. Billy Ray was a preacher's son. And when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, that's when Billy would take me walking. Out through the backyard, we go walking. Then he'd look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. Could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Yes, he was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When he started sweet talking to me, he'd come and tell me everything is alright. He kissed and tell me everything's alright. Zonde om hem af te breken. Hij is nog kort ook zo heerlijk. Hè? Dusty Springfield, son of a preacher man. De laatste man. Ja, tijd voor onze laatste man, Diederik. Ja, het zuiden van het land had vanavond te maken met wateroverlast. Na verschillende hoosbuien, meerdere straten kwamen blank te staan. En we hebben even op een rij gezet om welke straten het gaat. Zodat automobilisten daar ook rekening mee kunnen houden. Het gaat om de Kleine Broekstraat in Bergijk, de Noord-Brabantlaan in Eindhoven, de Kerkstraat in Bokstol, de Provinciale Weg, een vrij brede weg van Antwerpen naar Vlissingen, zeg maar tussen Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Beveland, staat ook helemaal onder water. De weg van Nijmegen naar Tiel en Zaltbommel. De provinciale weg die loopt van Luik via Maastricht en Venlo naar Rotterdam. Daar is ook krankzinnig veel water gevallen. En tussen Lelystad en Enkhuizen, daar is een absurd grote parkeerplaats blank komen te staan. Dus grote overlast in grote delen van het land. Dat was Diederik nog even de tussenstand. Tsitsipas, u hoorde Marcelle Meske. 1 set achter tegen Isner. Inmiddels tweede set gewonnen. 1-1. En ze gaan rustig door, want er wordt gespeeld in Parijs avonds. Langs de lijn is er morgen weer om 10 uur en niet om 7 uur. Dus niet dat u niet te vroeg de radio aanzet. En zometeen is er tijd voor Met het oog op morgen met Simone Wijmans. Mooie avond. Dag. NPO Radio 1. Het gaat over miljoenen gegevens van burgers die in een dataset zitten. De toezichthouder op de inlichtingendiensten is resoluut. De huidige wet zegt, bulk datasets, die moeten na 1,5 jaar vernietigd worden. Maar wat als de militaire inlichtingendienst die gebruikt om gifgasaanvallen in Syrië op te helderen? Doordat wij bulk datasets hadden, hebben we geconcludeerd dat er 5 hoge Syrische officieren betrokkenheid hebben gehad bij de inzet van dat chemische strijdgas tegen de eigen bevolking. Hoe moet het verder met de inlichtingendienst? Inlichtingenwet, die pas 2 jaar van kracht is en nu al niet lijkt te werken. Op NPO Radio 1. Argos, morgen om 2 uur. Het nieuws van alle kanten. Bij BMW zijn we met het samenstellen van de nieuwe Business Editions bepaald niet bescheiden geweest. We hebben ze royaal uitgerust met de meest geavanceerde, intelligente en sportieve opties. Nu verkrijgbaar op bijna alle BMW-modellen. En met extra veel voordeel. De BMW Business Editions. Onbescheiden veel BMW. BMW maakt rijden geweldig. Ik sta voor mijn huis. Weet je waarom? Omdat ik alles goed wil regelen. Vereniging Eigen Huis komt op voor mij en alle andere 800.000 leden. Of het nou gaat over kopen, verduurzamen, juridische steun of hypotheken. Ik kan bij hen terecht. Eigenhuis.nl. Sta sterker. Ontdek de BMW 2-serie Grand Coupé Business Edition op bmw.nl. Ik ben blij met mijn huis en nu wil ik graag verduurzamen. Maar hoe dan? Kijk op eigenhuis.nl voor tips en informatie. Vereniging Eigen Huis. Sta sterker. Of je nu veel in de auto zit of vaker thuis bent, premie voor de autoverzekering betalen we allemaal. Wil jij 25% minder betalen voor je autoverzekering? Stap dan over naar Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Nee, maar de vorken moeten met de punten naar beneden. Vorken met de punten naar boven. Nee, punten naar beneden. Punten naar boven. Jongens, einde discussie. Want met de nieuwe Sun Optimum vaatwascapsule hoef je geen vaatwasexpert te zijn. Echt, door de krachtige combinatie van poeder en gel heb je altijd een stralend schone vaat. Nieuw Sun Optimum capsules. Voor een optimum resultaat. Stap over naar Promovendum. En wij verlagen jouw huidige autopremie met 25%. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij. Tom Grovel, gekletter, gekwetter. Aria. Steun cultuur en natuur in jouw buurt met de jaarlijkse actie van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Nu meer nodig dan ooit. Doneer via het appje dat je krijgt van je vereniging of vrienden of via cultuurfonds.nl en help mee aan het begin van iets moois. NPO Radio 1. Het is 11 uur.